أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دې کې د جهاد تذکرہ وا نو صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو کفار نه بین دې حالته د دې چې خپل ملک پرې کړو بیا و خلاص دین نه شو کافر تا پورې لګېدلې په هیڅ صورت تا نه پریږدي مدینه تجرال بیا د جهاد حکم شو مکه کې نو لکه مکه کې ځکه نو چې صحابه کرام لږ کسانو بیا مدینه کې رو رو زیات شو حکم د جهاد شو یو فرید چې راغی یره کې شو په شان دی یاره د الله نو بعد وایي چې د دې نه مراد منافقین دي بعد وی نور کې دی شي مکه کې بده حمله کې درې نو دا حمله وخت کې چې ته حمله کوي نو خشوع سره لګیای کله چې امن راشي بیا شو ختم شي یا مراد دې نه منافقین دي نو پرونی آیات کې وي لولا خرطنا الى جرم قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ننوي انما تكونوا يدرككم الموت وتعصكم ذكيين وموت بتعصوا لنوبي خلاصين اشتر ندر جهادنا تنجدلوك نقصان دي كم ذكيين وموت بتعصوا لنوبي اينما تكونوا كم ذكيت تاسو يأي تاسو لبهم ايمان اگر كتاسو يأي ببروج مشيدا كي تاسي بمجونة چغا نهاية مضبوطي اشاراو شده خبر اتا كتا مكان بوغ جوڑا ضرورت ده رتا جوڑا لشي بروج مشيدا جواد رشم وَإِن تُصِبْهُمْ كَدُوتَهُ رَسِيْهِ حَسَنَا فَلَا يُرَسِيْهِ خُوبِ يَقُولُ دُوَائِ حَاسِهِ مِنِنْدِ اللَّهِ دَعْدَ جَنِبَ دَعْلَّا نَدَا يَقُولُ يُوِ يَقُولُ نَيُونَ وِذْكَ إِنْ رَاغِ كَوْ رَسِيْهِ دُوتَا فَلَا يِي نُدُوَائِ حَاسِهِ مِنِنْدِ اللَّهِ دَعْدَ جَنِبَ دَعْلَّا نَدَا يَقُولُ كِي زمین يهود تراجه ده و منافقينو تراجه ده اکو رسیگی دوتا سیعان ندوئی حاضی منین دیک دان جانی بستان ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبید سپیروالی نسبت کو مراد یهود و منافقین دی دا انتہائی دشمنان قالو این لیا اللہ لشن میں کا داستاز پیر ہوالے دے کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تلال نو یہودو مزدقل محمد المدینہ تا فنقصد سواروها اغیوی درم میوی کمی شوی و غلط اسعاروها دا غزے نرخون اوچد شو نو نسبت نبی علیہ السلام تاو کو فخبر اسپیرینو بلتا دسپیروالی نسبت کئی زمان نبی وایا کل من الله هر څه د جانب د الله نه دی خالق محتره د هر شي پیدا کوم کې د هر شي د نفی درن خاور بغیر د الله نه بل څوک نشته دی دا باو نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکو وایا زمان نبی هر څه د جانب د الله نه دی سو شو دی قولا لا یکادون یفقهون حدیثا ندا قریب چی پا خبر پوشی بابا اکسو جانب دا اللہ ندی باران ورائی بندی نفع او ضرر خیر و شر حد سو دا جانب دا اللہ ندی زمیر یهود ترادی دے و منافقین اتا وې په دوه باندې حادثه فراوانی وا اکلتي نبی عليه السلام مدینه ته راغی دعوت یې ورته ورکړ ایمان نو هغه انکار وکړ هم سرکار نور باندې مثال دا تفاصیل وې الله په یعنی بند کړ باز دې وځل دا وی وی ته راغل دې داسې و شو د دې د وژنه نه دا شیوی ستاره وژنه شیوی دا چې تا منلې نه دا تا منلې نه دا ما صابك من حسنه سجد ترسيږي حسنه به زوي کې د حسنه معنا په نعمت سره کړی دا ومن الله دې د جاري بازار نه دا و ما صابك من سيئه تا ته جسره سيږي سيئه بليا دا دغه التکيده دا تکلیف ورکړي پوري لري کېده سچتا ترسی گی سیئا نو دا دی سیئی ستا نفس چی دے نو موجد دے سبب ستا نفس دے سچتا ترسی گی من سیئتن بلیا تکلیف بیزاوی مانا بلیا سرکی فمن نفسک دا ستا دا نفس ندا اے بندہ نبی تا نسبت مکو ستا دا وجه ندا وارسلنا کالن ناسی رسولات تمالی گلے مخلوق تا رسول مظہری معرف کیوائی چی دا نبی علیہ السلام رسالت طول عالم لپارا دے وکفا باللہ شہید کافی دی اللہ گواستا پر رسالت بانی بیضاوی کیوائی چی نبی علیہ السلام معجزات قائم کرو اغه سره سرګند پتاو لګیدلا دی آیات کې وای تا ته حسنه رااله دا د جانب د الله نه دا اکه سیات تکلیف ورسه نه دا ستاد نفس د وجه نه دی دی بنی ادم ته وای په دې باندې روانه سوره انعام آیات چې ده ورپسې انعام نږدې ده آیات نمبر 42 رکو پینزما سپارا وما مالی گلی اومتیانو تا پخواستانا رسولان مفول بیهی محضوب تا ارسلنا رسولنا هم اقبل رسولان لی گلیو امینی ول بالباسائی پتاوانونو پلگو پتندو والضرائی پمرزونو لعلهم یتضرون شاید واجزیو کی اللہ تا تکلیفونه چې راځي د له پاره چې ده الله ته متوجي شي الله ته متوجي شي خلق رب تو چون عبادت خو کن تا تر نه چر انسو کن تا تر نه چر اور انسو کن دا مخلوق باندې کله تکلیف راغي راځي او چون کیږي دی الله ته متوجی شي لکنن سبا دا معاملہ ته ګوري ولدا سے نواج و ترا غیظ منگا عذاب تذرعو فلولا تذرعو لیکن سخ شو زلون ددو شیطان خیستا کڑے و بد عمل کلچ دو یر کا آغاز و کرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شین ما پی دروازی دہر نعمت کلاو کری مطلب پکی دا دے چې دا ابتلاء بالنعم والنقم دا ابتلاء بالنعم والنقم یعنی آرام والا ور کی بی آرامی کی شاید دے اللہ تعالی او گرزی خو بیام دے نرا گرزی پا دی بانی آراف روارا و پسی آراف کے آیت نمبر 94 چتگوری تا تا مخامخ بخکاری گی ما نو لگلے پیس قریا کے اس نبی مگر ما ونی واحل داغیر بالباسائی والذرا پسختائی و پتکلیفونو لعلهم یذرعون شاید دعا جزیو کی اللہ تا دیتوئی ابتلا بالنعم والنقم ثم بدلنا بیا ما بدل کو پزید سے ایک حسنا پزید تکلیف کی خوشحالی حتا افاو تردی جدی شو افاو کسرو حدیث کی راضی وافو اللحا گیر پورا ساتا دا خشاشی گیر چیده دا حرام دا من دا اللہ ونی او پشدت سرا او پر خاص سرا واپس را نغلل افاو پمانا دا کسرو دے و کسرت اموالو هم بخاری شریف کی راضی وقالو قد مصابانا الضراو والسراو زمان پلرونو تا تکلیفونا خوشحاله رسیدل دی صبر کرده پا دین دا خفلو مشرانو اونی غلما بغتتنا چانک وهم لا يشعرون اغو تا شعور نو دیتا ابتلا بن نعمی ون نقم وائی ما شاء اللہ دا صورت شورا چی روالی روالی شورا سورة شورا آیت نمبر 30 کی اخکاری گی آیت نمبر 30 وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ سچ رسی کی داستا پل کسب دے وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ عَفَا كَيْ دَتِرُو خَبُرُو بنی آدم تا سچ رسی کی دادا دا خپل عمل خرابی گن کی مبتلائی دا اس پسالیم دنیا دا بیماری راغلا دا سی وی نو پسالیم دنیا راغلا دا سی مخکن دا تیرے شوی دا ولی راغلا پس سالم دنیا کافر خوپری دا مسلمان دا اللہ قانون تا تیار نده مسلمان دا اللہ حکم تا تیار نده مسلمان دا اللہ خبر نمو نیازی کسا ڈب ده پس سالم دنیا گورا دا اللہ قانون تا دے تیار نده سچی رسی کی مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر دا دیرو خبرنا اللہ پاک عفوهم کئی دیتا ابتلا بن نعم والنقم وائی اغو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاو کو چی دے مدینی تر آغل دے نو پمونگ بانی دا سپیرو والی را آغل دے سپیرو پخپل دی او نسبت پیغمبر تا کئی نو نسبت موسیٰ علیہ السلام تا بنی اسرائیلو کو نو دغد مدینی منافقان و یهودو نبی علیہ السلام تا نسبتو کو ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر الله بها عنه سو مصیبت چې بنی آدم ته رسیږي کنه یک بنده یې نو الله پاک د هغه ګناونه معاف کوي حتی شوکه تر دې شوکه غنا یا شاکوها دا ترمذی کې حدیث راځي ابو موسی اشعری وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تصیب عبد النکبه فما فوقها تکلیف نکبه فما فوقها دا فوقها نمرد غطواله نده ما فوقها نمرد کس شده لکه غناخ پاکی لالا وما دونها الا بزنب دا ددنا جرم شوی ویا فوان کسیر دا هم ترمیزی کی رازی دا دیرو خبرو اللہ پاک مافی کئی که پا هر شی پکر رایشی نو بنی آدم بیا نشی پاتی که دلی دی توائی ابتلا بین نعم والنقم نن پا دی سالم دنیا دا بیماری چراغ لا ټول پریشان دی تا اندازاو لگوا دا وجہ دا چې کافر خو کافر دی کٹا سر دی دې مسلمان هما عزه کې د الله قانون منل نه دي الا ما شاء الله وکفى بالله شهيدا کافی دی الله گوا ستا پر رسالت باندې ما یذر رسولا سوک چې تابعدار د رسول شو فقد فعل د تابعداري د الله وکړه د رسول تابعداري د الله تابعداري ده د وخت حاکم چې سمي لکه خلفای راشدین به تورې مثال داسې نور نو دا دغی منل د الله منل دی فقد تعلل لان الرسول لا يامر الا بما امر الله دا د ابن عباس سیب تفسیر دی رسول امر نه کوي مگر پاغي چې کوم الله امر کړي ومن تولى چاچ مخواړو فما ارسلنا كلم حفيظا دا فما ارسلنا کا دا جزا د من نه ده بیزاوی شریف کې وایي چې د من جزا محذوف تا ومن تولى فلا يزرك شيئا که چا مخواړو نو پتا باندې سبوج نشته خپل اخرت خراب کو فما ارسلنا کالم حفیظا تپدی حفیظ نه نگهبان چاو من لا داغه خپل نفدا چاو نه من لا داغه خپل اخرت دنیا دواړه تبا شو ويقولون وايدون ويقولون ين وايد ابن عباس سے بھی مراد تھے نا یعنی عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے دی ویقولونا نو کل کل یو مرادی جمع لفظ رازی دا داغی مثال جوڑی گی وائدو یعنی عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے دو آئی طاعتن دا طاعتن یا مبتدا محذوف تا یا خبر محذوف تے وائدو طاعت امرنا طاعت دا په تفسیر بیزاوی کې داسي وایي ويقولون دوای امرنا طاعت زمونږه امر دې منل زمونږه کار دې منل یا امرک طاعت دا د ابن عباس تفسیر شو رضی الله تعالی عنهما وای دو طاعت امرک طاعت یا امرنا طاعت جی مخلص پنامه ولاری تش خبری بے کولی خواه دیتا کلتوی ہوت راکا اسلام با آٹھ بجی نافیس شی سبا بندق علی گیا بھئی بابا دے اسلام تعلق دا ہوت خان سرنیشتا دے دا دا نظیری سر تعلق لری دا چار ندریا درستی اگا درست خبر کئی وائدو توانتن امرنا توانتن یا امرک توانتن ستامر خو توانت منو با یا زمون کار دے منل دا د خلی خبری باوی نور دے بکی سارا مئی فیضا برزو من عندے کام بیضاوی شریف کی دے برزو مانا پا خرجو سرا کردہ دا پختو ندا فیضا برزو خرجو کلچ دو وزی من عندے کاستا دا مجلسنا ستا مجلس کی وائی توعاتن امرو کا توعاتن امرونا توعاتن کله چې وزي ستاد مجلس نه بیتا مشوری کوي یو طائفه دونه غیر داغ نه تقولو چې تو توای تقولو چې تو توای هغه نه ولته رواني د ستاد عمل ټول د قصي غیر الذي تقول دے غیر الذي تقول دے د تقولو معنا ابن عباس په تامر سره کوي ستا مجلس نوزی مشوره که یو تایم فددونا غیر ده حقینا تقولو چه توائی یعنی تا امرو آیا تقولو زمیر طایفه ترا دیکا نو واحد مؤنث غائب سیغا بشی نو تا پا گردان که ویل دی چه واحد مؤنث غائب او واحد مذکر حاضر یوشن لدی دا جو تقولو فیل شو کنا نسیغا یاد حاضر دا تقولو تعمرو توائی یا واحد مؤنث غائب سیغا بشی تقولو یعنی طائفا تقولو کی ضمیر بابیا طائفی تراجیشی نسیغا یاد حاضر دا یاد واحد مؤنث غائب دا دو شکل یوشان لده ای زمان نبی کل جستا مجلس نوزی نمشوری کئی یعنی او طائفه دون غیر ده غنا تقول جدا طائفه وای داسی وای تقول دا طائفه وای نو واحد مانس غائب سیغه بشی ایا مشوره کوي او طائفه دون غیر الذی تقول چ توای زم نبی چ توای تقول تامر لکا دا الٹا بلی گیاو آغا خلق پا آغا وقت کی کم ہو نن آغا دوم را زیاد تی گورا اس زی کی دا اللہ قانون سکن منی دا اللہ قانون دا اللہ احکامات او اللہ دا نبی پا ذریع بان اسرائیلی کل دی دا مسلمان در نوم نمانی مسلمان در نوم واللہ یکتبو ما یبیتونا اللہ لیکی آغا چی دو مشوره کوي پاغي یو بیتونه د شپې مشوره اے زمان نبی مختنا واړوا پروا مکوا مفتی شفیع سے معرف کوي چې د پېښوان لپاره یعنی هدایت دا ملاو شو پېښوان لپاره اهم هدایت جازیت با اتا طرح سے الٹا سیدھا خبری با کئی انتا خپل پروگرام صحیح ساتا الٹا پلٹا خبری با کئی تا خپل پروگرام خیستا ساتا فآرزن هم مختنا وارا و توکلو کا پا اللہ بانی بس توکل کی عرص دی وکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ وکیل جاری مجرور کلا کلا دا فائل پزے رازی نو دا جاری مجرور نا حال واقعہ کے دل درست شو لکا باللہ یعنی کف اللہ ہو جاری مجرور نا حال واقعہ کی گی الحال ما یبینو حیات الفائل یا المفعول بھی او کلیہما کیفیت دا کلا دا فائل بیانے کلا دا مفعول بیانے کلا دا دارو بیانے نو جاری مجرور فاعل واقع کیږي لک کفا بالله دا جاری مجرور دی لک کفا لپاره فاعل دی وکیلا افلا یتدبرون القران الله وځما قران کې غور وکه کنه دا د چا کلام دی په دې کې څومره مسائل دی پټه پرتی دی په دې ځمکه کې دل نه وبدي خو یو کني استیشي استنباط او براوزی دا سه مصداری سړی وتا حیران شي ائمه مجتهدین د الله په کلام کې د استنباط لپاره د مسائلو یعنی اوننوزی د کی غور کوي د یو یو آیات د دنیا مسائلو استنباط کوي واغه استنباط کوي بازار کې مستری چې د استنباط نه کوي ځکه مستری چې د ویل کار کوي یا بل کار کوي افلا یتدبرون القرآن آیا دو غور نکی پا قرآن کے مفسرین لکی دا عوام و تدبر چی دے دا اللہ عظمت پیدا کی قرآن رواغ استا او دا اوی عظمت پیدا کی گی او دا مجتہد چی کم سلسلہ دا انواغین دا مسائلو استنباط کی گی استخراج و تاوی ماشاءاللہ دا قرآن و سنت تفسیر و تشریح کی دا چا جماعت چی دے دا حقی اجارداری نیشتا دے لیکن دل پر شرائط تی یعنی هر سړی د دې اهلیت نه لري هر سړی د دې اهلیت نه لري ائمه مجتهدین الله دې له پیدا کړی دي نو په خیر القرون کې ډیر زیات وو روسو یو وخت پوري وو آیا دو غور نه کوي په قران کې دا د قیاس لپاره یعنی د قیاس ثبوت لپاره د مجتهد ثابتای روح المانی حواله ده افلا یتدبرون القران آیا دو غور نه کوي په قران کې کدا د جانب د غیر الله نه وي لوجدوا فی اختلافا کثیرا دو په دې کې اختلاف ډیر مندل یعنی بعض اخبار شو د غیب او موافق چه ده د واقع سره نو لکه داسې خبر ورکول چې په هغې باندې منافق خوشحاله شي ګوره د منافق په زړه کې نفاق وي نو الله پاک چې د آیتونه چې راولېږي نو دغه غزره خبره څرګنده شوه هغه باندې بوج راغې هغه باندې بوج راغې د زړه خبره بغیر د الله نه بل څوک نشي سرګندولې. آیا دو غور نکوي په قران کې کدا د جانب د غیر الله نه وي دو بمندلې او پای کې اختلاف ډېر. یعنی بعض اخبارات د غیب مطابق د واقعا بنو لکه اخبار د داسې خبرې چې منافق په خوشاله شو. منګورو چې بعض داسې آیتونه دي چې منافق ته اور لګیدا معلومه دا شو چې دا د اندرون کې څه خبرې وینو الله دا غی اظهار وکړه. دا اظهار بل څوک نشي کوله د دې تعلق د غیب سره دی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ كَلَّا جِدُّ تَرَاشِي أَوْ أَمْرٌ دَأْمَن يَدُ خَوْفٌ وَزَاهُ بِهِ دُوَغِلَ قُرَيْنِ نُعَزَاهُ بِهِ مُنَافِقِينَ بَخَرُول ضعيف مسلمان چې تازه مسلمان شو هغه هم دي کې غلط کې دی شي کله چې راشي امر د امن نه یاد خوف نه ازاو به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسه و چې قلب سریه ولګله د سرایانا په خپل بچلان غیتبې غزوه وی او چې څوک به ولګل کار لپاره غیتبې سریه وی دا داغو طریقه وا فغلبت او غلبت هغه به یا غالب شو یا به مغلوب شو. نو تحدثوا بذلك وافشوا دوب خبر کوله افشا به کوله ولم يصبروا دا مفسرین لیکي. الله وای کله چې یو امر راشد امن یا د خوف دوب هغه خراو منافقین یا ضعفت المسلمین دواړه کېدلې شي. نو حکم داده چې دا کارونه د هر یو نه دي. فوج کې هم دا دستور دی دل پر باز کسانی څه خبره کول وی په کم طرز کول وی یا داغی منافق کار کولی نو دا د بازو کسانو کاروی د بل چانی کنی غین نقصان جوړیږي. دغه رنګه د نبی د طلاق مسله شو چا خبره خورکړه چې نبی علیہ السلام بی بی له طلاق ورکړدی. بخاری کې راځي عام ذخیره حدیث کې راځي حضرت عمر صاحب خبر شو نو هغه لاړ چلانو تپوسیو که یا رسول الله طلقت نساء کا تا خپلو بیبیانو لطلاق ورکردی نو بار دندورا شوی وچه طلاقی ورکردی. نو حضرت عمر چلان رضی اللہ تعالی نو حضرت او اللہ بطلان وینایو کلو طلاق ندی ورکردی. نو بعضی خبره بلا وجه مشهور شي غیر غټ نقصانات شي. نو هر خبره د خلینا مو باسا هر خبره د خلینا مو باسا. معرف کی وای به تحقیق خبره وڑاول دا گناه ده او فتنه ده لوی فتنه تی جوړیږي. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع حدیث کی راضی دغه دروغ ډیر دی ان يحدث بكل ما سمع یعنی یو خبره وکړه او د تپته وجه دا دروغ دی. د په دروغجنو پالټای کې راغی دا په حدیث کې راغله. ولو ردوه کدو رد کړی وای دا خبر رسول ته اولو الامر ته منهم د دونه هو زبیر خبر تراجی دی. بیزاوی کې دا سی وای کدو رد کړی وای دا خبر رسول ته چې هغه نه تپوس کړی وای ادارنگی اولو الامر تا اولو الامر کبار صحابہ تفصیل بے عذابی کی دا اولو الامر مانا پا کبار صحابہ او سرک کڑی دا اولو الامر کبار صحابہ منهم دا صحابہ اونا لعلمہ اللذین پوشیو بیو پدیبانی حقا کسان یستنبیتونا چاو تحقیقات کئی اما پوشیو مراد دا دین سوکتی علماء دی فقهاء دی یا عمراء دی حکام دی نو دینی امور دنیوی امور دینی امورو که علماء فقهاء مراد شو دنیوی امورو که عمراء و حکام مراد شو. یعنی هر خبر افشا مکوا هر خبر افشا دی اکلا غین دمرا نقصانو شی چی دنیا روانه شی. نو دوک رد کړې وې دا خبر رسول تا اولول امر تا اولول امر کې باره صحابه منهم د عام صحابهونه په یوه کې باز کې بارو هغه په خبره پویدل هر سړی په هر خبره نه پويږي لکه دا د طلاق مسله شو نو چا افشا وکړل نو که تپوس کړې وې د اولول امر نه نو ډیره خبره وا نو اولول امر نبی له سلام شو اولو الامر اوینو پده که حکام راغلو لکه دنیای معامله کې دنیاوی امورو که اولو الامر علماء او فقها زکا دا علماء او فقها او نمسلا واقلی بیا دا غی موافق امر کئی کلا چه شرعی نظام اونو دغا سوا او کلا چه شرعی نظام بدل که پا نور سبانه نو بس اس معامله روانه شوا اس دن پا کنیشتا دا اسی دنیا دا کدورت کړي وې دا خبر رسول تا اولو الامر تا کبار صحابه منهم د عام صحابهونه لعلمه پوښيو وو په دې خبر باندې پوښيو وو په دې خبر باندې هغه کسان چې هغه د استنباط والدي د تحقیق والدي د تحقیق والدي نو علما فقها راغل دینی معاملہ کې یا عمرہ حکام راغل په دنیوي معاملہ کې زکه د اولل امر لفظ نه معلومه شو امر په کې راغې یستنبتونه جو تحقیق کوي منهم د دونا د صحابهونه دې کې لفظ د استنباط راغې نو استنباط په ذریعه چې فقها کم حکم راوباسي نو هغه قطعی طور سره نه دی لیکن د الله په نسبانه یعنی دا درسته ځکه هغه پویږي هغه ماهر دی پدې کې د خطا هم امکان شته دی لیکن ظن غالب دی چې عمل لپاره دا پوره دی احکام القرآن کې جساس وای تفسیر کبیر کی وای عام تفاسیرو کی داسی شته ده ماشاءالله دین اشاره وشوا چې ائمه مجتهدین په اجتهاد سره چې کوم استنباط د مسایلو کوي دا مستقل یو دلیل ده اول الله پاک توفیق ورکړي ده امام شافعی رحمه الله تچاوي چې د قران داسی یو آیات شته ده چې هغه د قیاس او د استنباط لپاره دلیل شي نو امام شافعی رحمه الله باقاعده دا قران لټاو نو بیا یو آیات راوخ که او دا یوې چې دا مراد ده تاسو روانه و 115 په دې صورت کې ومن یشاقق الرسول سوک چه مخالفتو کی در رسول یعنی فی ما جا بهی چه حق ده پس داغینا تبین له الهدا و یتبی غیر سبیل المومنین نولیه ما تولا و نسلیه جهنم مسئله حل شوا سبیل غیر ده مومنان نولیه ما تولا اللہ ویل علمه الذین استنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم كن فضل الله پتا سو او رحمت تاسو به شیطان ملګری شی ویل قليلا مگر لگا خبر براغه دا چلو شو دا چلو شو داغي تحقیق بنو دوبا خبره خورک لغین بلوی فساد جوړ شو الله رب العزت وای دا سی واقعا وشینو خبردار خبر کا چې کوم خبردار دې د لپاره د ډیپټي د غته اورساوا فقاتل فی سبیل الله جنگو کا پلار د الله کې دا تنویر دې په دې باندې مالکم لا تقاتلون ول جنگ نه کوي کافرو سره به جنگ کوي مقابله به کوي دا شرعی نظام داسې دی هغه سره دوستی مستی نشته دی زکا چه مار لرم سر بس دوستی ہوگی لا تکلفو الا نفسکا تکلیف تا تا نده مگر صرف ستا دا نفس تا لا تکلفو قاتل ولو وحدکا لأنك معود بالنصرة تأثر النصرة وعددا یعنی یوازی ادرے گا اس پروانشتے اللہ بتعالی برے را کئی تیزی ورکا مومنانو تا اس اللہ ان یکوفا ددی آیات متعلق مفسرین واقعہ بیانے چی بدر صغرا وعدہ وشوا چی کال لبا پا بدر بانی منگا جنگ کو نو کفار چی دی نو آگا پریشان شو خوچافوا وراو کری وا چې دا چل دی او دا چل دی لکه نن سبا دا چل دی ډېر زیات دی نو هغه افواه د وجې نه کېدی شي چا په زړه کې کمزورتیا راغلي الله خپل نبی ته یوازې لاړ شه بیا به ستا مدد کېږي اس الله امید دی چې الله بند به کړي جنگ د کافرو قریش کافر نه مراد به ځای وي قریش ځکه هغه وخت کې دغه و والله اشد بأسا الله اشد پیتبار د لڑائی او د جنگ و اشد تنکیلا سخت پیتبار د سزا ورکول تنکیل سزا ورکول نکانا من اللہ من یشفا شفاعتا حسناتا یکن له نصیب منها چاچه سفارش خیستا او که دل پارا بدل دا دی که ترغیب دی د خلکو جهاد تا یعنی په بیان سره دا تبلیغ والا لاړ شي کلو ته وې دراوین اجتماع ده دراوین اجتماع ده خلق واوري روان شي طریقه ده من یشفع شفاعتا امر بالتوحید ابن عباس تفسیر کی رازی او دارنګ مداری کو تنزیل کی امر بالتوحید سفارش خیستا چاچی سفارش کو سفارش خیستا یو کله نصیب من هادل پر حصہ دا داغینا نصیبه خ نصیبه خ نصیبه مراد ماشاءالله ادان ول الخير کفائله دلالت کون کې په خیر داسې دې کفائله دا حدیث کی راضی دا غ حدیث ته چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا انس ابن مالک ناوری مسند ابو حنیفه کی رازی ادان ول الخير کفائله د خیر لار دی او خود لا دا د خیر کار دی مدرسه دا تعاون او کا جمعات ته تعاون او کا دا د نیکي کار خو پدی کی تعاون او کا ادان ول الخير کفائله دا شفاعت حسنه ده دا شفاعت حسنه ده کان الله فی عون عبده ما دام فی عون اخیه حدیث کو کی رازی الله په مدد د بنده کې د سو پوری چې ده د بل په اور مدد کیوی اشفعو فلتوجر سفارش د خې خبرې وکي تاسو اجر ملو شي یغز الله علی لسان نبی ما شاء بخاری کې راځي الله د نبی په زبان باندې فیصله کوي د خبرو سچې خو خي د یو مسلمان د حاجت روایي لپاره د الله په دربار کې چې دعا کوي د هم شفاعت حسنه کې داخل شو چا لپاره دعا کول چې الله د کارو کې د سفارش حسنه کې یعنی ولګي دا یو حدیث کې راځي چې کله یو بني ادم د خپل مسلمان بھائی لپاره دعا د خیرو کې نو فرشته وینا کوي ولک بمثله تعالی پاروم د قشن لدا یعنی الله د ستا حاجت پوره کی دا روایتونو کی راضی من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها دا ترغیب دے جہاد تا تلاڑی او زیت تا دی بیانو کو وای جہاد للی دا د نبی اسلام په وخت کی د قشن لوا نن معاملہ بالکل بدل شو ومن يشفع شفاعة سيئة چاچه سفارش کو سفارش بد نکارا نن په سالم دنیا یو بل تا چې سوی نو عمومی طور سره د خرافات وي هغه د خرافات وي دا د لپاره انډه شو د ګنا کفلن انډه د ګنا یکل له شبد لپاره کفل منها انډه د ګنا یو حدیث کې راځي منعان على قتل مؤمن بشطر كلمه ديو مسلمان د قتل کول نه پاره چاته وي نیمګړي غني کلمه د خلې نه وخت کلا لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمت الله د چې الله سره ملاوي کی د با آيس من رحمت الله د الله د رحمت نه بعد نه امید مظهري کی دا روایت داسې راولې ده يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا الله په هر شي باندې مقيت ته مدارك التنزيل کې د مقيت معنا په حفيظ سره کړدا دا الله نه څه شي پنا نه دي ایسو پنا نه دي ایشي پنا نه دي واذا حييتم یعنی کله چې تاسو له دعا درکړلې شي نو تاسو خو دعا ورکای تاله پر چا دعا وکړل نو ته دا غیب په بدل کې خو دعا چې دی ورکا شاه عبد القادر د دعا معنا کوي واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها او بازوی چې مراد ته سلام دې سو کوئی هر دعا مراد ده لیکن غالب او دې کې سلام مراد ده تحفه نو کتا سلام پاغوا چو دا دی ولا تحفه ورکړه چې الله دې تا خساتی الله دې تا د فتنو نه بچ کی نبی رسول سلام د سلام طرز خودلې دې نن سبا غو بدل په سلوټ خان شو دا کړپ کړپ بجوړ کی یو تنو ماته نه تاسو کو په خوا 30 سال مخکې مې دا تاسو افسر ته چې دا لته وای کنه دې څه مطلب دی ا دې سر ته لاس کوي وې موږ دې سر ته چې لاس کوو نو موږ وي ساډه خیر وې زما دې خیر وي ا مې دا لته وې دا موږ دې نه پاره چې خدای دې په دې زمکه کې نن باسه نو ما وې امين ګوره د انګريز طرز خنه دې د رسول الله سلام طرز خده خدا انگریز طرز خلقو اختیار که او در رسول اللہ سلام طرز اختیار نکه کل ملاویگی سلام چواب کل چه ملاویگی بارو واتی بیا در نرالی بیا سلام چواب ارت ایست لالی بیا رالی بیا وی سلام علیکم دا تحفه دا دیتا تحییه وی تحفه نو سلام مراد دی سو کوئی هر دعا مراد دا غالب دادا چې سلام دې نو دې سلام ته تحیه وي دادا الله دې طرفه موږ لپاره تحفه شو شاه عبد القادر رحم الله وای موزه القران کې دادا الله تحفه ده د الله د تجویز نه د بل چا تجویز خوستا نشي جوړېدلې چې کله جنت تزي نو سلام باچي ماشاء الله الله به ونه کې داخل شي جنت ته به سلام دین خیستا خبره بل به کمی فحیو بی احسن منها و ردوها ردوها دا مطلب اغوی السلام علیکم نتووی السلام و علیکم السلام اغوی السلام علیکم تاووی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دا و رحمت الله و برکاته نبی خودل دی اتدریم السلام سم یقول انت امن مني دا احکام القران کی وای ابو بکر جساس رحمه الله اتدریم السلام دا سلام سی شه دے نو یقول انت امن مني ته زمانہ بچی دا سلامت یا نه دے ان الله کان علی کل شیء حسیبا الله پارشی باندې حسیب دے دا الله په نسبانه زیاده قریب هغه سړی دی چې هغه سلام باندې ابتدا کوي نو سلام باندې ابتدا سنت طریقه شو او جواب ورکول بیا واجب دی سدي واجب دی کلا چې تاسو ته دعا درکړلې شي به تحیتن فحیو بیاسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله په هر شي حسيب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلام د الله د نومونو نه یو نوم دی تاسو په پس کې سلام خوروي حدیثو کې راځي تاسو سلام خوروي غټ بخیل هغه سړی دی چې په سلام کې بخل کوي. زنانه طبقه خود سر دی ته فکر نشته، ار کله راشه درشینی کې از کچا سلام واچو زما خپل سلام دی، زما خپل سلام دی، او د دې خپل سلام دی. الله لا اله الا هو، واذا حييتم بتحيه فديبان اذا انفال رواړو. انفال آیت نمبر 24 چې ته ګورې تا تبخکاریږي. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قاعده ایمان والو قبول چاو کئ دا الله او رسول کله چې تاسو ته دعوت را کئ لما يحييكم، دا لما په معنا د الاده، اذا دعاكم لما يحييكم الى ما يحييكم، تاسو په ژوند کې گئی من علوم الدینیات و شرائع. علوم دینیه مراد دی او شرع علم حیات ته، لکه جهل چې دی موت ته، علم حیات ته، جهل موت ته. علم نه مراد علم نه دی، هغه ستا علم خو فلم دی. علم نه مراد د نبی علیہ السلام تعلیمات دی، قرآن و حدیث، فقہ، کتابونه د شریعت، دا حیات ته. ماشاءالله ماشاءالله. اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله قبول تياو کوي، په دې ژوند کې گئے. معلومه شو چې دا تحیه د دغه قبیلین دا په دې باندې ژوند کې گئے. الله لا اله الا هو، دا سوې چې التحیه الله لا اله الا هو تحیه دادا. توحید مسئلہ بیان کا، پدی اغت حیات ملاو شو جاویدانی. شرک بیان ہے تا عمر کا غلط لار دی وتو خودلا، ہمیشہ لدی موت ول نصیب کو. اللہ لا الہ الا هو دا تحیدا، تا صبح جمع کی پرز د قیامت لار بفی، و من اصدق من اللہ حدیثا، سوک دے ذات رشتنے دا اللہ نا پیتبار دا خبری، دا اللہ خبری رشتیا دی. فما لکن فی المنافقین فیاتینی، تا سلسو شو پا بارد منافقانو فیاتینی دو ڈلی شوی ای، لکس تبقو دا منافقانو داغی پا حق کے صحابہ پہ اختلاف کی شو. گورا یو خواغ منافق تے جی مدینہ کی پاتی کی گی، موز لرازی بظاہر مسلمان دے، بظاہر مسلمان دے، نو داغا اندرون ملٹاوا دا بتا تا گرانشی، اندرون پتا نو لگی چاہتا، جنگونو کی پتا او لگی لکا، خود پا جنگ کی پتا او لگی دلا. نور صحابہ ہوئی چیارا نشانی داغو، نو نشان خدا دے دا غوی خکری وی او دا غوی چی دے لکیو ما یا پسلو رخ پی بانی روان دے، دا پریک دا ظاہر مسلمان دے، غسل دا مسلمان رویہ اختیار کر دا غیب حق کی بس سوائی نا دی وجنا دا منافقین سر جنگ نشتا دے. توجہ، منافقین سر جنگ نشتا دے، دکتا غو اندرون پٹ دے. که جنگ دی وسرو کو نو بیا به خلق وی دی خپل ملګری وجنی، دی وجنا احکام القرآن کې مسله دا ده. خود دی دی کې کوم منافقین وی دا نور دی زما په خیال سره. ابن عباس صاحب تفسیر کې راضی، فمالکو فی المنافقین الذین ارتدوا، اغا چې مرتد شوی وو. دی ابن عباس تفسیر کې راضی، ثم نزلت فی عشرة نفر من المنافقین، لس کسان منافقان الذين ارتدوا عن الاسلام، اسلام قبول کړو او بیا مرتد شو، ورجعوا من المدينه الى مکه، اده مدینه نه مکه ته لاړل داغو په ملګرتیا کې. نو اوس کاغستا مخه لراغله، نو تو سره د کافرو معاملہ کولای شي، ځکه مرتد شوی دي. په دې کې اختلاف راغلی و چې آیا مو وتسوایو کنه مخه لراشي، وې دې په حق کې سموا دا دغه مکوا. ضرورت نشته دا کافر شوی دی مرتد شوی دی مدینه کې پاتې کېدل دغه متعلق خبره دا و چې ظاهر مسلمانان دی په ظاهر بزی و سره سو شو تاسو لا په بار د منافقانو ابن عباس وی الذين ارتدوا فئتانی والله ارکسهم ارکسهم انا ردهم الى الكفر روح المانی کې داسي وي الله دا کفر ته واپس کړ دی بما کسبو کسبون مراد نفاق ته ابن عباس سے وي آیت تاسو اراده کوي چې هدایت او کیا غچا ته ازل الله چې الله بلاری کړی دی ازل الله الله بلاری کړی دی ضمیر د موصول کله کله حذف شي دا دغه مثال جوړیږي اتوریدون ان تهدو من ازله الله چې الله چاله گمراه کی ته هدایت وته نشور کوله چاله چې الله گمراه کی فلن تجد له سبیلا دل پر بلار د هدایت بیان مومی سبیلا ال الهدایت ابن عباس سی وای ودو لو تکفرون کما کفروا ودو دو ارزو کی لو تکفرون کما کفروا یعنی ستاسو دو کفر ارزو کی جتاسو کافر شئی نو د دې په حق کې دوه ډلې مگر زه بلکې جنگ وسره وکړي کټو ټکول کرو غربول کرو چې یاد وساتي ودو لو دا لو مصدریه کانو مدخول په تعویل د مصدر سره بشي ودو کفرکم د دو ارزو دا چې تاسو کافر شئ نن يهود نصارا د مسلمانانو لا کافر کوي لګیا دي باقاعده غیر پر طریقې جوړی کړی انکار حدیث په کې یو طریقه ده انکار د ختم نبوت طریقه ده انکار د صحابه او طریقه ده الا هذا فقس ودو د بهر منافق مراد ده مدینه کې دنه ده مزل راضی بس داغه متعلق بسنه وایي هغه نه فتنه جوړیږي ودو د بهر منافق مراد ده دو ارزو کوي لو تکفرون یعنی کفرکم تکفرون بمحمد والقرآن کما کفرو لکا سنگا پخپل دی مطلب پدی کفیاتین مگرزائی بل خاتلو جواہر القرآن کی دا سوائی فتکونونا تاسب شئی سواان برابر دو ارزو ستاسو دو کفر لری سنگا پخپل کافر دی فتکونونا سواان تاسب دا غصر برابر شئی پا شرک کے و بدوالی کې فتكونون سواء معهم في الشرك یعنی په شرک کې به یو شان نشي هغه هم مشرکین دي تاسو به شي مطلب دا دی چې دوسرا دوستی باندې ساتي دا اوتی دي مرتد شوی دي دا په شان د عام منافقونه دي چې پټ داغي نفاق ته نور سرګند کې اسلام دي منی سیدونا اولیاء دوستان حتا یو هاجر او فی سبیل الله تر دې چې دوه هجرتو کې فلاره د الله کې تر دې چې دوه هجرتو کې فلاره د الله کې لا د الله لکه اسلام قبول کی راشي مدینه ته فین تولوا کدو د مخواړو د ایمان نو هجرت نه فغزوهم دولونی سای وقتلوهم وی وجنای حیسو وجدتموهم کم زیکی چی بیا مومائی حیسو وجدتموهم ابن عباس تفسیر پحیل حرم دوارو سرکی منی سید دونا ولی یولا نصیرا ملگرے امدادی دونا با نگنائی ما شا اللہ مگر آغا کسان یسلونا چی پیوس شوی دل آغا قوم سر چستا سداغی منسکمی ساقتے میساق مضبوط عهد توائی مضبوط عهد نو دا صحابه و میساق دا نبی علیہ السلام سره دا مضبوط عهد چې من با اسلام خدمت کو من با پیزان وجنو نن هر کال وی میساق نوی شو که دا دین یو خبر نی ما نداوری دلی که دا ایشتا وری دلی مگر آغا کسان چې پیوز شو دا آغا قوم سره چې ستاسو داغی پا منس که میساق ته میساق معنی ده نو داسې قوم سره دو ملاو شو دغه منافقان مرتد شوی چې سرګند پتاو لګیدل چې دا مرتد شوی دي هغه قوم سره ملاو شو چې تاسو د غي مسکې میثاق ته نو میثاق معنی د جګړې دی تاسو هغه سره جنگ نشئ کولای او جاءوکم یا تاسو تراغلو حسرت صدورهم جاءوکم د ذل حال ده حسرت صدورهم د غین حال ده ماضی جهان واقع شي کلا قد ملفوظی کل مقدری مقدر کاکا غوکی دا یا راشی تاستا پدی حال کی حسرت صدورو ہو دیدے که قد مقدر دے قد حسرت صدورو ہو پدی حال کی جسینی تنگی شیوی دی حسرت مانا جلالین مدارک ابن عباس پر زواقت سرا کردہ سینی تنگی شیوی دی دسشینا ان یقاتلوکم یعنی عن قتالکم لکن مصدریا دی مدخول په تعویل د مصدر سره شوت مصدر معنا وکا ابن عباس سی وای ان یقاتلوکم یعنی عن قتالکم ستاسو د جنگ نظر تنگ شوه دی تاسو تراغلو حسرت صدورهم ان یقاتلوکم حسرت په معنا د زاقت کا سینای تنگ شوه دی ستاسو د جنگ نه یا یقاتلو قومهم یا قوم سره یو زیشی او جنگو کتاب سره او یقاتلو قومهم معاکم دا ابن عباس تفسیر شو قوم سره ملاوشی اخپل استاس مقابله کیشی نو دین هم تنگ دی نو کداسی واقع اوشی نو دا غیر استثناء اوشوا الا لذین ایسلون دا فریق ثانی شو جواهر القرآن کی وئی یعنی استاسو یعنی فما لکم تاسو لسوشو بارد منافقانو فیعتینی دلی دلی کی گئی نو یو حاغا فیعتا چی حاغا زلیل شوی دی اگه کفر سرگند معلوم شو مرتد شوی دی داغی پا حق کی اختلاح مکوی بلکه جنگ و سرکولی شای مرتد شوی دی فریق ثانی الا الذين فريق ثاني جواهر القران کې وایي فريق ثاني الا الذين يسلون الى قوم بينكم وبين ميثاق النجو وصل نشي کوله ميثاق معنی دی یا تاسو سره حسرت صدور زړه تنگ شوه دی موږ نور جنگونه نکېږي ان يقاتلوكم عن قتالكم يا او يقاتلوا قومهم معكم دینا تنگ شوی دی چې د قوم سره ملګری شي ستاسو مقابله کې ودرېږي داوم نشته نو دې ته سموي ولو شاء الله کدا الله خوفه لسلتهم علیکم الله بدا مسلط کړي او تاسو فلقاتلوکم جنگ وکاو فین اعتزلوکم کدو په کناره شو جنگ نه کوي تاسو سره والقو الیکم السلام تاسو ته صلح او غرزولان سلاما خضعوا لكم بالصلح والوفاء دا د ابن عباس تفسیر دی خضعوا لكم بالصلح والوفاء عاجز کزان ستاسو مخ کې په صلح او وفا سره فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله نه دی ګرځول تاسو لپاره باندې سبيل سبيل نه مراد حجت بالقتل دی د ابن عباس تفسیر دی حجت بالقتل مقابله اوس مکوا تاسو بمومئی آخرین نور یریدونا او غالی ایامنوکم چه تاسو نا پا منشی یریدونا فعل فائل ایامنوکم داداغی مفول بهی جوڑا کا نو المصدر یا مدخول پتابیل دو مصدر سرشو یریدونا امنکم یعنی اراده دا ان یامنو کوم و یامنو قومهم تاسو به مومای اخرین نور دین هغه قوم مراده چغی تا بنو اسد و یغی تغطفان و کانوی ذات اول مدینه تا مدینه تبراغله نو اسلمو د اسلام اظهار به و عهدو د نبی اسلام سره به عهد د اسلام وکړه لیامن المسلمین چې د مسلمانانو نه په امن شي فاذا رجعوا کلم قوم تلار کفروا ونقضوا عهودهم اغلوزونه به ختم شو دا مدارک کې داسې وایي اغلوزونه به ختم شو دې تا لکه وقتی خبرې خپل د امن لپاره وقتی خبرې موږ ایمان راوړو نو پدې داغه سپېټرول خرج شو تبه مو می تا تاسو به موم بل یو قوم داغې نامه ما تا تواغستا بنو اسد غطفان اذا اتوا المدينه اسلموا وعاهدوا ليامنوا المسلمين چې د مسلمانانو په امن شي واپس به قوم ته لاړ کفرو ونقضوا عهدهم لزنه به مات کړه دا یو طائفه د بل محاربه اراده به کوله د اقامت فی موازهم جدا جدا زینو کې به موږ تاسو سره یو تاسو په دین یو او کله چې به موقع بیا موتلا نو مسلمانان به ټوکړي ټوکړي کول توجه سره واوره تب مومن نور اراده دا د امن ان یامنوکم تاسو نه په امن شي او اراده کوي ان یامنو قومهم کلما ردوا الی الفتنه هر واری چې دوتا ردوا الی الفتنه دعوا الی شرک فتنه مراد شرک ته بیا باس وای کلما ردوا دعوا الی شرک کله چې دو بللې کېږي شرک تا اور کې صوفیا پای کې ننوزی مزی مجهول دا اور کې صوفیا بس هغه کې دنه کړی شوی دی یعنی نظریه د کفر او د شرک تا نظریه د فساد او د فتنې دا فإن لم يعتزلوكم كدو فكنارن شوتا سنا ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم دا ټول د نفل اند راځي فإن لم يعتزلوكم فإن لم يلقوا إليكم السلام فإن لم يكفوا أيديهم دا د نفل اند راځي کدو په کناره نشو دغه خلق تاسو نه دا شریان فسادیان ایلم یلقو الیکم السلام تاسو ته صلح او نغور زولا ایلم یکفو ایدیهم د ټولو کې لم مقدر دی ایلم یکفو ایدیهم کدو لاس مونږ نه کده حرب تاسو نه فخذوهم پکړو کټو ټکول کرو غربول کرو چې یاد وساتی شریعت نظام الهی دی کفار سره مقابله جهاد فدیدا جدا موذل دی موذل دی موذل اسلام تا مسلمان تا دیندار تا بی انتها نقصان رسئی فخذوهم دولو نسای وقتلوهم وی وجنای حیث سقفتموهم کمزه کیچی بیامو مای سقفتموهم وجدتموهم و اولائکم جعلنا لکوانهم سلطان مبینا اللہ تاسولا پدوبانی صریح چې دین سلطان ګرځول دی یعنی ته سره مقابله کولې شي گویا کې دا جدا جدا فرقې شي حکم سلورم درعی او درعیت په منځ کې و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا مؤمن لن خایږي چې د مؤمن له وجني الا خطا یعنی قتلا خطا مدارک معنی کوي الا قتلا خطا مؤمن دلاسه مؤمن په خطا سره مړ کې دی شي قصب نه کوي خطا د مرغۍ وشتل هغه پکې گزار پاغول دی کې به مو احتیاط کوي تاول داسې وکړه تازیرات دی حکم سلورم بیا په چورن مې کې بل حکم برازي نشته مؤمن لپاره یقتل مؤمنان چې مؤمن وجنی الا خطا مگر په قتل خطا سره ومن قتلا چاچ اوجه مومن لرا خطان پا قتل خطا سرا فتحرر رقبت مومن ازاد ولدی دا یوم رئی مومن رقب سرد تسمیه دا کل پیسم دا جز سرا تحرر دا رقبی مومن کداسی وشوا پا خطا سرا اوجه ندیبا تحرر دا رقبی کئی دا سا دا مومن دیت بادا کئی و دیتون مسلمتون دیت بادا کئی مسلمتون کاملا داد ابن عباس تفسیر شو رضی اللہ تعالی دیتون مسلمتون کاملتون الى اهلیه یعنی دا مقتول ورساو تا چه کم دا غو ورسا یعنی پا دا غو وقت کی دی کم تا وراثت ملاویگی نو دیت با کامل ورسی اهل د مقتول تا الا یصدقو البته دیت با دا کئی پا کل هر یو حال کې الا فی حال تصدق علیه دا مدارک مانا کرده مگر په حال د تصدق علیه پا دبانی بیها پا دیت سره تصدق یو کو چې تا قصد نه دی کړی مونږ ته معاف کړی مونږ ته معاف کړی یا بازو صدقه وکړه بازو نکړه نو پاغ اندازی سراغا معاف بش الا ان یصدقو الا ان یتصدقو نو دیت چی دے ادا کئی با فا ان کان من قوم کدیود داسی قوم نا کانا کی زمیر مقتول تراجی دے ابن عباس سے بوئی کدا مقتول دا داسی قوم نو ادووی لکم اغسطاس دشمنان دی یعنی کافر دی وهو مومن فخفل مقتول مومنو لکا پدار کفر کی اوتن مسلمان شو یا گن مسلمانان شو دے پاغی کی دے دادا سی قوم ندے مقتول چا اغسطاس دشمن دے وهو مومنون فخفل دا مقتول مومنو قتل خطا سرا دا مسلمان دلاسا قتل شو فتحرير رقبت مؤمنا ازاد ولد د سټ مؤمن وکفاره د قتل کې تحرير د رقبه مؤمن دي نن سبا مره نشته په ساري په دنیا ګوره کافر د مسلمانانو بادشاهانو سره سره چلو کو ضرور د چې دلاسه کوي رو تر دې چې سلسله پاک ختم شي وسته امیدوم نشته ده د الله د قانون دراتلو لکه زمان د آزاد ده اوس امیدوم نه سره نشته ده داسې طریقې اختیار کړه ګوره دهشتګرده حکم یو لګاو فاین کان من قوم ادو ویلکم کدا مقتول کان زمیر مقتول تراجی ده دا د یو قوم نه او چغستاس دشمن ده کفار دي لیکن په خپل ادا مقتول مؤمنون ده مومن ده فتحرير رقبت مومن آزاد اولدی ده سٹ مومن اذا اسلم الحربی فی دار الحربی ولم يهاجر الینا یعنی یو حربی اسلام قبول کو په دار الحرب کې مونږ ته هجرت وکړو نو مسلمان لګي داغ دلا سبقت خطا سره هغه مړ شو نو کفاره برازی په قتل سره لوجه د عصمت موثره نه چې اسلام دی لیکن دیت ناراضی کا عصمت مقاومه چې ده پدار سره ده نو ده پدار کفر کې ده د دی وجنه هغه بن راضی د مدارک تنزیل کی وای چا جو وجه مؤمن فقط خطا سره نو تحرير رقبت مؤمنه ازادای با هغه رقبه مؤمنه ودیت مسلمت دیت بور کي اهله تا الا ان يصدقوا لیکن کچری هغه د داسې قوم نه او چې هغه ستاسو دشمنان دي د په خپل مؤمن دي بیا وسکای فتحرير رقبت مؤمن آزاد ول دي دغه ست مؤمن یعنی صرف آزاد ول دي او مریب آزاد کی لیکن دیت مسلمتون ادا کول نشته زکا جیعو پا دار الحرب کی دی داشوا مسئلہ ہو و این کانا کچرهو دا مقتول من قوم دا داسی قومنا چستانسو اداغی منز کمی ساق دے احد دے چی من بیو بلت سنوائیو دا پا بارا دا زمی او دا معاہد شو چی دے قتل شو پا قتل خطا سرا ندیت برازی کفارا با هم رازی ولیک مقتول زمیو نو حکم داغه پشان د حکم د مسلمان دی کافر دی په دار الاسلام کې پاتې کیږي قوانین د شرع ومنل لکه خپل کفر کې دی حکم شرایط دی د دار الاسلام هغه ومنل نو پیغمبر علی السلام وی دی ما هم کدیماینا و اموالو مکاموالینا د دو ویني زمون ویني دی او د دو مال زمونږ مال دی نو دی امام صاحب مذہب دادے کزیمی او وجے نو دا قتل کون کے چی مسلمان دے او قتل شوے چی زیمی دے نو دا دا حکم دا قصی دے لکہ یو مسلمان ستا دا لا سمر شو زیمی ام دا سی دے معلوم دا شوا چی پہ اسلام کے ٹول امن دے اسلام کے ٹول امن دے مصالح او وجے اپا صلح راغلے دے یا ویزا باندې راغل دی تا وته ضرر رسول حکم سده دا شریع احکامات دا ټول د امن لپاره دي. نو هغه کافر دی زمي دی ستا ملک پاتې کیږي او د مسلمان د لاسه مړ شو نو دا مسلمان به د هغې مقابله کې قتل کیږي. لیکن بخاری کې حدیث کې چې راغل دی لا یسلم لا یقتل مسلم بکافر چې مسلمان با د کافر مقابله کې قتل کیږي نه نو هغه نه مراد حربي دی. لکه امام صاحب دا حدیث خلاف نه دی روان هغه حربي مراد دی چې حربي کافرو او مسلمان د لاسه مړ شو نو دا مسلمان به نه قتل کیږي. حربي معاملہ داسې ده. باقی زمی چې دی هغه په خپل ځای باندې دی. د امام صاحب تحقیقات نهایت عالی دي. کوو د قوم نه چې تاسو د هغې په منځ کې میثاق دی دا په باره د زمی شو نو فدیۃن مسلمۃن الی اهلہ ولید مقتول تا او تحریر د رقبی به کوي مؤمنې. د امام صاحب مذهب د قشان ده دی هذا فی الزمی والمعاهد یقتلو خطا ان خطا سره مړ شو نو دیت برازی کفاره برازی که مقتول زمیو نو دده حکم پشان د مسلمان شو. لکه مسلمان مسلمان اوجه څنګه حکم ده نو که مسلمان زمی اوجه نو دغه څه حکم ده نو دین احکاماتو کې ټول امن ده او خیر ده. وتحرير رقبه المؤمن فمن لم يجد چاچی بیان مت نوروجی بنی سی دو میں اشتے متتابعین یعنی لگاتار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مرے نشته دین سبا کم دے کے دے نشته لک ټول مسلمانان تقریبا کافر مریون دی څنګه چلے وتا جوړ کو فصيام شهرين متتابعين روجه کې مرض وغیرہ نه تسلسل باقی پاتې نه شو نو اثر نو به بیا دوه میاشتې نشي. البته د زنانه مسله داسې نه ده حیض راغې نو هغه تسلسل ختمیږي نه هغه په ځای پاتې شو. توبته من الله وکان الله علیم حکیم الله علیم دی الله حکیم دی. دیده کې د دیت خبره وکړه چې دیت به ادا کوي نو دیت مسئلہ دادا چه سل اوخان دی یا دس ہزار درہم دی یا ایک ہزار دینار دی دا زمانگ دا پاکستان روپای بس عمر جوڑی گی نو پورا دیت چه دی 2,900 تولہ چاندی دا 2,900 تولہ چاندی دا نو 2,900 تولہ چاندی گویا 36 تولے 36 تولے اتماشے دا چاندی شو 36 تولہ اتماشے دا چاندی دا نو د زرگر کاکا نو تپوسو کا ما په خپل ژوند کې سونا چاندی چتن دا غستی اتیا کال پوره شو چتا سونا چاندی نو دا غستی دومره زمانہ زما او شو زما اکاؤنٹ نمبر په خپل ذاتی بینکونو کې نشته. زه دغه غواړم چې سونه ماته ضرورتي جوغه وشي هغه ضرورت نه زیات نه غواړم ځکه هغه عذاب جوړیږي نو عذاب کې په زور ځان ما چوا بیا به په غاړه روان شي. زه همه وخت قرآن حدیث د دې تدریس کې لګیم دین فارغ کېږم تصنیف کار کوم بس هغه زما ضرورت الله پوره کوي زیات ټول عذاب دی نو پوره دیت سو جوړیږي 2,900 تولہ چاندی داغی تعبیر 36 تولہ اتماشی دا معرف کی رازی. ومن یقتل چاچ قتلو کو مومنن دا مومن پا عمد کے دا کفارا نشتے توبہ دا چانچے قتلو کو دا مومن متحمدن قصدن فجزاؤو جہنم دا جزا جہنم دے دے بدے رہی پائیں کہ ہمیشہ خالدن فیہا وغضب الله عليه الله بغضب کرده ولعنه الله بلعنت کرده ادل پر عذاب عظیم ده نن پدې ټول مملکت خدا داد کی زی فزې قتل کیږي زیاد کوشش د نیک بنده کوي زیاد کوشش د عالم کوي د دیندار دیندار د دې کوي دا لګیږي دا الله قانون په کوم ملک کې چراغ ہے الته د قتل تصور په کور کې په بند کمره کې شیشه بند کمره کې تصورم نشي کولای شرعي نظام کې د غلا تصور په بند کمره کې چې شیشه لګیدلې دي ایسی وته لګیدل دي تصورم نشو کولای دا خبيس د زناو تصورم نشو کولای بیا نه د مکمو زیاتو ضرورت شته سیوا د ضرورت نه چې هغه ضرورت ته نور دا بنئ ضرورت نشته دی امن راغی د فاروق اعظم کې سبې واورو نه بار نه الچی راغی وزیر وی عمر کم زی دی نو یو بوډای وته و سترګې دی اوز هغه ګوره کنه په لوټه ساری خې دی دلته هر افسر نه بس یو سو کسان بچا پیری سوک سونه وی نو دا په سالم مملکت کې چې ګوري نو دا سونه په لکونو خلق شو نو دا په لکونو خلقو لپاره تنخواه به ورکړي نو فاروق اعظم خلیفه راشد دی په لوټه ساری خې دی څوک نشته هغه ته ودرېدونکي چې حفاظت یې وکړي ځکه هغه حفاظت د دین وکړو هغه حفاظت د مملکت وکړو الله دا هغه حفاظت وکړو اسړې پراپاشو ودا نه څنګه حساب دی شرعي نظام خلقو پسند نه کړو مسلمان پسند نه کړ کافر نه پر سره لګي آئے امن امن امن امن یعنی اس سوق نشته اودره دا سی خوب کوي لکا ما شوګانی پاپوګانی چې پېښار بی پېښار بی دا غرار اخی کنا د قشان ته اودره امن دې کنا شرعی نظام کې څوک د بل د قتل تصور نشي کولای شرعی نظام کې د زنا او تصور نشي کولای شرعی نظام کې د غلا تصور نشي کولای شرعی نظام کې د بل چا د ضرر تصور نشي کولای تصور چې هغه د په سینه کې تصور دی هغه نشي کولای ارمان دی وای نه سکه دا خیریت یې و نه سکه چا چې قتل وکړ مؤمنن د مؤمن متعمدن قصدن فجزاؤه جهنم د جزا جهنم دے دیو پای کې همیشې معتزله د دې آیات نه استدلال کوي چې ګناي کبیره والا مخلد فی النار دی ته چې کشاف ګوري ته زما رورې دغه ځای کې هغه خپه طبیعت لګیا دی خپه طبیعت باندې ځکه داغه مسلک ثابت شو بابا مسلکونه ځان نه مو جوړاوه هغه وایي چا چې قتل د مؤمن وکړو سزای جهنم خالدن دی نو اعتزال والی وایي ګناي کبیره والا مخلد فی النار دی اېدا دغه استدلال شو آیت نمبر 93 ته بس چل کای چا چې قتل وکړو د مؤمن متعمدن قصدن درجه کامل مراد ده جواهر القرآن کې شیخ صاحب وايي درجه کامل مراد ده یعنی درجه کامل څه مطلب ده جایزی غنی جایز جانکار جایزی غنی نو چې د مسلمان قتل جایز وګڼلو او بل استحلال یکفرو په حلال غنلو سره د کافر شو نو چې کافر شو نو سزا یې همیشه شو نو بیا غد ګناه مثلا نشو چې پاغه باندې احکامات مرتب کوو مونږه دې کافر شو او ته چې ګوري مدارک او جلالین تا ته بوي مؤمنن متعمدن قاصدن قتله په دې حال کې چې د قصد هغه قتل کړ دې لیمانه دې ایمان د وجه نه نو دی ایمان دا وجه دا قتل کول و هو کفرن دا هو کفر دے او قتلو مستحلن لقتله حلالی اوگن دا قتل دا کفر دے مدارک جلالین قاصدن قتله و بالاستحلال یکفرو چه حلالی گنین و پدی کافر کی گی سڑے نن مسلمان د الله د دین دی یو ټکی نن دی خبر زی بار ملکونو ته د غیر مسلمانو تعلیم حاصلی نو غیر مسلم وته داسې تعلیم ورکی چې ذهن ولداغو جوړ کی بیا د تعلیم سپخ کاریږي د قرآن او حدیث سپخ کاریږي ګو بظاهر مسلمان دی ځکه رشتہ کټکړی نه دا حقیقت کې بل شان لده چا چې قتل د مؤمنو کو درجه کامل مراده متعمدن کی یعنی جایز غنی قاصدن قتله لایمانه د ایمان د وجنه قصد د قتل کو دا جو کفر دی او قتله مستحلا لقتله قتلک حلال غنو دا قتل کول دا کفر دی مدارک جلال دارنګ هر تفصیل کې دا سیشته د د په دغه صورت کې جهنم سزا ده خالدن فیها نو ابن عباس ویلی شرکی خالدن فیها لشرکی فدد الله غضب ده ولعنه وعدل عذاب عظیما ماشاءالله د ابن عباس ابن یو قول داده چې جایز قول داده چې متعمدن قصدن قتل کړو د سزا جهنم ده په دې کې به همیشه د ابن عباس یو روایت ده لیکن د ابن عباس بل روایت هم شته معلومیږي کوم روایت ده دا د تشدد لکه سد الباب دې ته وي دروازه بند شي سو قتلونه کی قران پاک وای یا ایها الذین آمنوا ایمان وال حکم خامس کلا جتا سروان یی پلار د الله کې jihad لا فتبینوا تحقیق کوي ډیر واقعات داسې پیښ شوې دي چې صحابه پلار روان دي او ناڅاپه چې کوم دی یو تن سلام واچاو نو هغه دا ګمانو کو چې اسی ځان خلاصې یا دا مسلمان نه دی کافر دی نو وجلې دی د اسامه واقعیا دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان نو وی هلا شقق قلبه تا ول زړه سری کړي او دنه تلې وی یعنی نه خد اسلامي سرګند کړه هغه ته بسنه وای دا غي وجه دا ده چې دا اندرون علم الله څخه ده ظاهر کې هغه سلام چې واچو دایو چې لا اله الا الله نو بس د تسمو وای دا واقعات شوی دي بیا دا غینا هغه ته ادب ملو شوې ده چې داسې بن کوي اے ایمان والو کله چې تاسو تلو کای پزمکا پلار د الله کې لار د الله نمراد جهاد ده جهاد دهشتګردی نه ده چا چې جهاد تا یعنی دهشتګردی ووي دا بدترین مجرم ده فتبینو تحقیق کوي ولا تقولوا ما لا فرضغا چاچ تاسو ته صلح او غرزولان سلام جنده د صلح یا مطلب سلام واچو دا نه خد اسلام دا یا لا اله الا الله یوی لست مؤمنا لا تقولوا لست مؤمنا تاسو تعالی شکوي ارز الحیات الدنیا نو الله څنګه مغانم ډیر دی دارنګه تاسو وای به بس به وصف مکه کې تاسو هم دغه سی وای فمن الله علیکم الله پتا سو احسان وکړو د جهاد حکم یې وکړو فتبینوا تحقیق کوي ان الله کان بما تعملون خبیرا الله تاسو په عملونو خبردار دی شاه عبد القادر وای د حضرت په وخت کې مسلمانانو یو فوج ورسید یو بستای تا التا یو مسلمان و خپل مواشی سرولو سلامی واچاو خلکو دا خیالو کو چې دا خپل مسلمانی سرګدی مسلمان نه دی نو داغه قتل وک مواشی واغست حضرت چې خبر شو ډیر زیات خپه شو لکه مطلب دا دی چې ظاهر علامات د اسلام و نو اندرون دغه تحقیقات او ضرورت نشته لا يستوي القاعدون برابر ندي ناس نبرابريږي القاعدون ناس من المؤمنين ده مؤمناننا حديثو کې راځي چه عبدالله ابن مکتوم نابینا او اغوی یا رسول اللہ کزما سترگی وی نزو با جهاد کی تلی اونا شوق محبت سرائی ہوئی که نا لیکن یو سڑے روغ مونتے انزی دے مجرم شو ترغیب دے جهاد تا جواہر القرآن کی وائی نبرا بری گی القائدون ناست دا مومنانونا دی قائدون مانا بشه القرآن پا نامرد سرکول نامرد ند برابری گی القائدون ناس نامرد من المومنین دا مومنانونا غیر اولی الضرری روغ موتا روغ موتے غیر اولی الضرری اول مجاہدون جہاد کون کی قائدون نامرد ا مجاہدون جہاد کون کی فی سبیل اللہ دا برابر ندیم دا آیات راغے ابن مکتوم راغے نبی علیہ السلام د دې املا کولا په ما باندې راوی وای یا رسول الله کزما طاقت وې لجهد تو ما به جهاد کړه او وکانا اعما اغا دسترګونا روندو سو اعما روندو دا یاد راغې لکه ټول یو شان لنی ناس نامت لیکن عبدالله بن مکتوم چې هغه نابینا نو هغه مراد نشو هغه ته وخت غیر اول ضرر راوی وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم فخز زما په فخز لکه غنی کنن نو هغه کې نزدې ناشتی وې د حضرت فخز زما فخز پتون باندې وو لکه نزدې و مونږه فثقلت علیا فما باندې درون شو د نبی علیہ الصلات والسلام پتون قریب وان چې زما پتون مات شوی وی ولی د ثقل د وحینا د بخاری کی راځي د ثقل د وحینا معلومه ده شو چې د وحی ثقل زیات دی الله وايي کدا قران ما په یو غر را لګلې وی زما نبی تابا قتل او په ټوکړي ټوکړي شو او ټوکړي ټوکړي شو دا قران دومره د عظمت والا کتاب دی نن مسلمان دا ردی ټوکره کې ګرځول نن مسلمان دیو پیسی نه دی ښا ټکا چوته وي دا په ردی ټوکره کې ګرځول دی کچرا کې ګرځول دی ډیران ته ګرځول دی پر دې تعلیمي حاصل کړي دی چې غټول دوزخیان دي هغه د دوزخ مامله وته خوشو کانو کې دې شل سرزي زیاتې نو ګرم بشي سبشي ګرم بشي نو برابر یې القائدون نامرد ناس من المؤمنین د مؤمنانو نا نو مؤمن غیر اول الضرر روغ موت لکه سندا ایو اخلخری پورا بندا غیر اول الضرر روغ موت د منافقین والمجاهدون جهاد کون کی پلار د الله کې په مال سره په نفس سره مال خرج کړي جان خرج کړي الله غرواله ورکړ دې مجاهدین لره بیا موالهم په خپل مالونو او انفسهم په خپل نفسونو عل القائدين په قائدين باندې درجهتن دلته درجهتن واحدتن مراد ده او پسې درجهتن راځي الله مجاهدین لرا چې مال سره نفس سره jihad کوي ال القائدین په مازورین وبانی دلته درجهتن نمون معلوم کړه چې قائدین نمازورین مراد دي او مخ کې قائدون چې دی غیر مراد نامر د بغیرت دي ورواله ور کړ دې الله د تویګان دلته ډیر راغل دي وقفن نظر ټول مسائل حل کیږي الله ورواله ورکړ دې مجاهدین الله رب اموالهم وانفسهم القائدين پناسو کم ناس مازوري درجهتن دا توا لفظ اشاره ده درجهتن واحدتن چې دې لا نړه وغلا د پرف وکل وعد الله الحسنى تنوین عوض مضاف له دې هر یو د مجاهد او د مازور نه وعد الله الحسنى غسر وعدت جنت الحسنى المنزله الحسنى جنت مراد ده دا تویگانو کی اشاری دی تنوین عوض مضاف لینا وکلن هر یعود مجاہد او دمازورنا وعد اللہ الحسنا دسر وعد جنت تا وفضل اللہ دا پیگان اشاری دی اللہ غروال ورکل دے مجاہدین لرب علی القائدین پناس تو بانے کم ناس غیر معذور کم ناس غیر معذور اجر نازیما دا درجاتن داغین بدل کا اجر عظیم او درجی دی درجاتن دا معذور او دا مجاہد پا یو درجی فرق دے یو لال بللہ نر ہر یو سر وعدہ دا جنت تال حسنہ لیکن مجاہدین پا قائدین بانی چی غیر معذور دی نددی فضیلت پا اجر عظیم سر دے چاگل بلا درجی دی درجاتن دا درجی دی جانب دا اللہ ناو مغفرت او رحمت وکان اللہ غفور الرحیم دا درجاتن مالین تا تا نمون رو باسما توبہ روانوان توبہ آیت نمبر چت گوری اکن میں بخکاری گی دو لسم روکو او مخامخ چی دینو یو لسم سپارا دا وجاء المعذرون من العرب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس الضعفاء نشته بكمزور نابينا ده گردشل ده ولا للمرضى نشته ببيمارا ولا للذين نشته باچا چن ممی آغشی لرا چی خرچا کی حرجن داد اللہ صلی اللہ پارا اسم مؤخر دے لیسا حرجن نشت حرج کل چی دو خیر خواہان دا اللہ و دا رسول وی نو نابینا را غی بیا رسول اللہ زمان زلق والی چی جہاد للاڑ جان و مال خرچ کما زمان حال دا دے دا بخاری کے رازی وی راوی وای چې د نبی اسلام پتون زما پتون سره لګیدل یو نو سقل د وهنا قریب چې زما پتون مات شوی وزن د اعمالو وزن د اعمالو د دې کې دا یاد راغی چې پتون نشته نو چې نشته د یو درجه فرق شو تاسو 120 وګورئ په دې صورت کې 120 ماشاءاللہ 120 پین لسم حروکو دا ما کان آلی علی المدینة ومن حولو من العراب ان یتخلفو عن رسول اللہ نخائی گی احلی مدینة الام من حولو من العراب بدوان چی دور استی پاتی شید اللہ در رسول اللہ غا جہاد لروان دے جہاد لا چې رسول او ملګری روان دین دا دهشتګردای پسې روان دی اې دې مونږی چنګداري خدای دې ووا دا چې چا نه سبق حاصل کی دې اقشی چا د نبی رسول الله نه سبق حاصل ک غولو نه صحابه دي چا د ابو جهل نه سبق حاصل ک هغه د ابو جهل زامن دي ټول غلطي به وي دا فتنه چراغ لاله دا خپل تعلیم د قران او سنت خپل اند ومخو پر دې تعلیم حاصل ک د دې متاثرین تربیلې نشو اوس دنه کته تم ساتي د دین د الله د قانون دا قطعا نشي کېدلې نشته علی مدینه الا ومن حوله من العرب چې رسته والے و کې د رسول الله نه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفس ذلك بانهم نهد تخلفنا زکا چدا درجات سبعدی بانهم لا يصيبهم زماء يو ولا نصب دوا ولا مخمصه لغا يندري ولا يتون سلور ولا ينالون بنز ما شاء الله ولا ينفقون نفقا تنشبق ولا يقتون واديا ودا درجات سبعدی ذکی بیان شو خان نو د مجاهد فهاغ الناس بانی چی روغ مورتے دو درجو فرق شو مجاہد چیزی ندت بس تند رسی زمان تند دیر زیادہ نصب ان محنت مخبصت ان لگا صحابہ پانی خورن دی ولا يتون موتا يغيظ الكفار دا سلور شو ولا ينالون من عدو نيلا دشمن په کمر وام گزار کوي د تور گزار کوي د غوشو گزار کوي ته په پوه شو زما په خیال سره ولا ينفقون نفقتا خرجا صغيرا او كبيرا لغوني خرچا یا ډیرا نو پجیش الاسره کې عثمان غنی خپل ټول جیداد ورک سبحان الله ولا يقتون ماديا بیا باندې کټ کوي پیاده روان دي نو دول پر درجات سبع شو درجات سبع شو زما خیال سره ته په پوښوین درجات و درجه لکه درجات سبع ومغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيم ان الذين توفاهم الملائكه بيان ده حال ده قاعدين و ده هجرتنا يعني ده بيان ده رسل ده بيان ده قاعدين و ان الجهادنا جهاد نرسته كيه بنا جهاد چه و صحابه کامیابو یو وقت پوری طول کامیابی و نن ده کفر خواندانو مسلمان مستوعبا چاپیر شدینا دا ولی اغون دنیای تعلیم حاصل که ناغا ساولیا ندی اغا کفر که مبتلا دی دی بدبخت تای ده کفر لارو خودلا نو مسلمانی نور کار پکې سچې دي حرامي بیان د حال د قائدینو عن الهجرت رست د بیان د قائدینو عن الجهاد روح المانی کی راضی مخکې د جهاد نو رست کې د دغی بدو ویلا اوس د هجرت نه چې رست شي دی دغی بدو وی نو مکینا مدینه ته هجرت یا بل زیتا دا لازم زکه چې مکا پاغه وخت کې دارالکفر او ها وکا سان چې سای اخلی الملائکتو ملائک دی دې کې جمع هو ایدا په دې بزن په کای کنه دا جمع ولی هو ایدا دا سو وخت کې په ټول آیتونو د قران نه جمع کوم دتا باز خلک یو ګوروي ازرائیل په یو سات کې په سالم دنیا د خلکو سا اخلي یو ځای بلځه په یو سات کې دا هغه حاضر ناظر دی نبی نبی ته حاضر ناظر ولی نه وای دته وی استدلال اونډو مونډو جوړ ټول تفسیر به راي جوګاړ بیګاړ دي ته جوګاړي بیګاړي وای بابا ته ته چا وی چې دا یو فرشته ده اوس پولیس یو لفظ دی سپایی یو لفظ دی ستاسو خیال دی دا سپایی یو دی تندار لفظ دی زمان دا تندار یو دی پا سالیم دنیا کی کوراخ دیو دارنگی ملک الموت رازی نو ملک الموت نمراد اغاو دا اغا اعوان طول مراد دی دا اغا سرد چاڈیبتی دا ویدا وزیر د بجلی دی نو یوازې دی دنیا مخلوق ته استاد زین کی چا غلطه وان چولا غلطه پرته ده ان الذین توفاهم الملائکتو آکسان چې دا غس اخلی الملائکتو ملیکی لفظ د ملائک یعنی جمع راغلا مدارک ابن عباس خازن معلم التنزیل ابن کثیر کی وایي چی یو فرشتن دا ملک الموت و اعوانه ملک الموت و اعوانه هر تفسیر کی چی تا گوری تا زماروری خبری بستا غوری شی تا بپریقی سپوری الملائکتو جمدان ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا 159 گورا طالبا خون راکی انشاءاللہ ماشاءاللہ دا سورت انعام 61 نمبر آیات ہو گورا 61 61 نمبر آیات تو گوری تا تبخکاری گی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ساخ لید د زمنګ ملیکي رسولنا جمد رسول دا یو فرشتنه د بدبختا تزان نه جوړ کړو. قران آیاتونه دی الله وی علم غیب سره مال رده لله غیب السماوات والارض عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم نس قطعی دی اتداغی مقابله کې چې د نزان نه جوړای اخبل اولو سیده کای دا جمع دا دی 61 دا انعام کی گورا رسولنا ملک الموت و اعوانه یعنی ملک الموت او دا هغا باڈیگارد مراد دے دا دی ابن عباس تفسیر شو تیزے کی جمع راغلا دا یو فرشتہ ندا دا دنیا فرشتی دی بی سابا رسولنا ملک الموت و اعوانه پدی انعام کے 94 تتب صفاخ کاری آیت نمبر 94 ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت کتوینی لو شرطی دے لرایت امرن عظیمہ مدارک مانا کئی کتوینی پاوکی چی ظالمان مشرکان پو بیوشید مرکی بوی والملائکتو باسیتو ایدیهم دلتا جمع راغلا والملائکتو فرشتی باسیتو ایدیهم لا سنے مخی کڑی دی ملک الموت و اعوانو داڑیر مخلوق تے گورا دیدے کی جمع راغلا دیدے کی جمع راغلا انعام 94 کی جمع راغلا او پا انعام 159 یعنی تقریبا آخری سر کی 159 هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ دو انتظار نہ کئ مگر دے جراشی الملائکۃ ملیکی جمع راغلا کرا نغلا ستا فکر ولی کار نه کوي ملک الموت و اعوانه د محکمه دا ساغستو والا لکه ستا ملک یو محکمه ای پای کی بزرګونو نه په لکونو خلق وی نو سالم دنیا نه پر بسونه مخلوقی دا یو فرشته نه دا چې ته ځان نه جوړای وی جی یو ملک الموت تے آغا ٹھول دنیا کی پہ یو سات کی ساکھ لی آغا حاضر ناظر دے او دا حاضر ناظر دے زن نلی گیا دے نو تا نبی تا حاضر ناظر نوائے بابا دا عشق ندے دا بلی غالتا وطل دی تاسو پوش ویز ما پا خیال سرا والملائکتو باسیتو ایدیہن اس آراف رواڑوا 37 دے پسی آراف دے ٹھول قرآن نا دتا آیا تو نا جمع کرنا آیت نمبر 37 کے مخامخ بخکاری گی ماشاءاللہ 37 آیات کی گورا حتی اذا جاتم رسلنا یتوفونهم تردی جو تراشی زمنگا ملیک ابن عباس مدارک وی رسلنا جمع دا ملک الموت و اعوانه ملک الموت و اعوانه ملک الموت او داغ اعوان یعنی باڈی گارڈ چی ہوتا وہی کا نا ملک الموت و اعوانه دا سے ہوکا چی انفال روانا و اس دے پسے انفال دے آراف پسے انفال دے آیت نمبر چی تا گورے نو 50 بخکاری گی عمر کو کې لسم سپارا ولو ترى کچریت ویني لایت امر عظیما کله چې ساغلی د کافرو الملائکتو ملیکین الملائکتو ملیکین یذربونا په دې حال کې چې دا ملیکې ساغلی د کافرو نو گزار ولا را چه وجوههم په مخ باندې وادبارهم په ادبار باندې د دې ترجمه په خپل کاو په مخ باندې وادبارهم د دې په ادبار باندې اوسه کیا عذاب سن کې په مخ ولا گزار را چه پیغمبر د مخ گزار منع کړ دا او د کافر په مخ گزار را چه وادبارهم نو جمع دوبر دا پا دا غزه تا دیسا نکتا دا ددو دخلینا آغا خطل چی ددو دوبر نا خطل آغا گن داو گن بابا طول دنیا تیڑا کدا دیده کی ملائک جمع راغلا تولی نا پویگی دا یو فرشتا ندا تا دا زان نا جوڑ کرو دی باندې نحل رواړه نحل آیت نمبر 28 به غالبا نحل هجر پسې نحل ده ته چې ګوري 28 نمبر کې مخامخ کاریږي ماشاءالله 28 کے گورا الذین تتوفاهم الملائکۃ هاغه کسان چې ملائکی ساغلی گور ملائکۃ جمع راغلا ظالمی انفسهم په خپل ځان ظلم کړی دی په کفر شرک سره ملائکی ساغلی اے گور ته جمع راغلا مخامخ 32 دغه صفه کې ښکاری غو وګورا الذين تتوفاهم الملائكه هاغه کسان چې ملائکه ساغلی طيبين پاک طيبين پاک د شرک نه نو فرشتي چې ساغلی نو فرشتي وته وي خوشاله اوسه سلام علیکم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ماشاء الله زجنتا په سبب د خپل عمل په سبب د خپل عمل ستاسو زندگی پاکه وا یقولون سلام علیکم دا آیتونه مې د تا جمع کړل او سجده روانه سجده سجده آیت نمبر 11 دی کما سپاره شو سجده سپارا کما شو او کنه روم لقمان نو سورت سجده 21 سپاره شو آیت نمبر 11 دے چې ګوري تا ته مخامخ کاریږي قل وایا زما نبی یتوفاکم ساخلی ستاسو ملک الموت یتوفا فعل دے کم مفعول به دا ملک الموت مضاف مضاف الیہ دا غی فاعل دے ستاسو ساخلی ملک الموت هاغا ملک الموت وکل بكم چې پتاسو ساغستو مقرر دی دیجے کے مفرد راغے دا سالم قرآن آیتونو میں جمع کر دیتا دلتا مفرد راغے دا دی مفرد سر بسکائے دا دی مفرد سر بدا کائے چھ مراد جنس دے غیر واحدن یو ندے ولہو اعوانن بی قبضی ارواحکم دا دل پارا اعوان دی یعنی رفقا ملگری دی بی قبضی ارواحی کم پا قبض دروحنو دا مدارک کی رازی زما خیال سر پوش وی دلتا جنس مراد دے یو ندی غیر واحد ولہو اعوان بقبض ارواحکم مدارک التنزیل کی وائی کدی خوخین سورت محمد روانا سورت محمد آیت نمبر 27 کی برازی سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما سپارہ شو 26 سپارہ شو کنو آیت نمبر 27 کی بتا تخکاری گی فکیفا سرنگی بی حال ددو مدارک کیوئی کیفا حالو ہم یا فکیفا حیلتو ہم ددو بحیلت سی یلتا یا داسی ہویا فکیفا یصنعون دو بس کئی بس چیسو علا راضی بے بکئی نو دا اللہ قانون پرے خود و پردے قانون اختیار کا او مطلب دا دے چی دے مسلمان دے بس کئی یلتا چیسی خو خی كيف حالهم كيف حيلتهم كيف يصنعون كلا جسا يغلي الملائكه ملائكه جمراغلا يضربون وجوههم وادبارهم جمله فعليه مضارعه مثبته جهال واقع شي و بن راوي پدي حال کې جدا فرشتي وهي وجوههم مخند دو وادبارهم دبر دو لتول رواجي كتا غزيبان بابا مخولو خلو بانی گزار را چی وادبار هم پا دوبر بانی دا وجه صدا دده ده خلین آغا خطل چی کم ده دوبر نه خطل دوبر نه چی خطل آغا چرتی و گندو خلین هم گندو نخلین آغا و باسا چی پاغی اللہ و رسول رضا کی گی اللہ و رسول رضا کی دا دا سالم قرآن نا آیتو نمیتا جمع کرو چی جمع را غلی دا جمع را غلی دا و باوجود دا دینا کتا نور سا خبری کئی دیتا اندو مندو جوڑ توڑ تفسیر بی رائی وی محکمو کی وی دا دا پلان کئی محکمی وزیر دی داغ ماتا پلکونو خلکی لکونو خلکی د سالم دنیا د ساغستو محکمه به سومره ای آیات پسی بیا راشه یاداسی وایا چې ملک الموت چې ده خازن کلی کی دا تفاسیرو کې باقاعده اشته ده ټول تفاسیرو کې چې د ملک الموت په مخ کې سالم دنیا داسې ده لکستا په مخ کې ستا هتیلی لاس اخکاری گن کن اخکاری وجودی والا داسی ور کرده ده وجودی والا داسی ور کرده ده طول دنیا معمورا ملک الموت مخامخ داسی دا لکستا ورغوی یا غطالی چه تا پکی ریجی چولی دی نستا قیاس قیاس معل فارق ده زن نمو آیا قیاس مع الفارق پریدا دیتے انڈو منڈو جوڑ توڑ وئی دا قرآن چی واوری کنا ذہن با بدل شی حاغ کسان چی سا یغلی الملائکتو ملیکی ملک الموت و اعوانو یو فرشتہ ندا لکسپائی یو ندے یو ندے لوے دنیا مخلوق دے بیادا اللہ پا حکومت کے په سالمه دنیا سونه فرشتي به دا مقرر دي ملک الموت و اعوانه دا معنا مدارک کرده ابن عباس صاحب کرده خازن کرده معلم التنزیل ابن کثیر دا هر تفسیر چې ته ګوري ته زما رورې ته پرېږي دا خبرې سپورې ظالمي انفسهم په کفر او شرک سره نو فرشتی وتا وی فیما کنتم تاسو پس کی وای دنیا کې ایجی موږ کمزوریو موږ کمزوریو پس مکا نو بیان د حال د قائدین او د هجرت نا رسته د بیان د قائدین علی الجهاد نا روح المانی کی وای قالو فرشتی وتا وی ایاز مکا د الله تنگا وا ایار تنو از مکا د هوارتا وا ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس ملک د خدای تنگ نه دی خپل دی ګډی نه دی فتهاجروا فیها تاسو به هجرت کړو نو د مکینا مدینه ته هجرت لازم وو فاولائک دغه کسان چې سره د توفیق نه هجرت یې ونکړ د دوه ټکانا جهنم دی وسات مسیرا البته چې کم کمزوري دي دغه حکم جدا واورا الا المستضعفين مگر کسان چې کمزوري دي من الرجال د نارینهونه والنساء د زنانهونه بډاګان ضعیفا ګډشل والولدان واړه لا يستطيعون توان لري هلتن د هلي انمومي سبيل لار فاولائی کدغ کسان چی کمزوری دی او امید دے چی اللہ بہت عفو کی اللہ عفو دے اللہ غفور دے نو بخاری کی راضی ابن عباس سے بوائی کنتو انا و امی منہو زازما والدہ ددغ مستدعفینو نو اگا زنانا وازا وڑوکیو ما ایزا وڑوکیو ما یخ خدا یا پاکا د نبی علیہ السلام هجرت چې مدینه ته کېده دنا درې کاله مخکې د ابن عباس تقریبا پیدایش ده وړو کې شو کنه شو وړو کې شو کنه دوه تبا الله معفيو کې یو صحابیو هغه ډیر ضعیف او کمزور و نو وینا یو کړه چې ما روان کای په دې لارې نو تنعیم ته جوړ شي د خانقاهه نظرې ملي کې تنعیم د مسجد عائشه وته وای رضی الله تعالی عنها التا جوړ شي د حالات بدل شو د قضې کې هغه ساور کا او دایو یا الله زما د عمر توفیق کو فاولائک صلی الله ان یعفو عنهم دین لپاره بزان وجنی دین لپاره بخپل مال جیداد لګی دین لپاره بخپل وخت لګی دین لپاره بزان کړای چا چې دنیای تعلیم حاصل کړو دینی تعلیم یې پرې خودو دغه انجام خراب شو دغه انجام خراب شو تحقیقات د دې وکړ دنیای تعلیم کین دغه نه زیات دینی تعلیم حاصل کړ ان شاء الله ګل بشي حکم سادس چا چې هجرت وکړو په لار د الله کې یجد یجد مو یجد دا پس دغه سره جزم سره دی ولی وي دا من متضمن دی معنا د شرط دره چا چې هجرت وکړو په لار د الله کې یجد د بمومي په دې مکه کې مراغمن کثیره مال غنیمت ډیر مراغمن کثیره سره پریوانه بشي د صحابه کیسې د تکلیفات جديده شروع کې بیا داسې نه و زما خپل دا حاصل حالو یو زمانہ یو نس دو نس کالا بلکې ا طالب ګره و سره کلونه چې یو ځکینو 21 22 سال چې تا تاو ته به حریان پاتشي ته به حریان پاتشي ما خام رو جماعت لپاره به مونږه رو جماعت لپاره حریان او سهر څه خدای پورا کړل خو مزه سره دا د الله وعده ده دا وعده غلطه نه ده چا چې هجرت وکړو په لار د الله کې د بمومي پزمکه کې مراغمن کثیره مال غنیمت دې وسعتا اردګایی پس کې مدارک د دې معنا کې سعتا فی الرزق سعتا فی اظهار الدین او سعتا پس شي کې یعنی مطلب باغا خوف با په امن بدل شي خوف با امن صحابه و حجرت و کمکین مدینی ترالا التولا زی خدای پاک سازگار که پارامو جهاد لبطل کرکت لامان دیوری دلی نو که دیشی که تا تا پته اینو جو بیا با تما تاو اینو زبا تالا اینام در کما کرکت لنو تلی دا کرکت دا موبایل بازارونو دا دکتی فل لین لگی دلی کم دې حدیث او کتابونه دي یا قران دي یا فقہ دا غه خریدار څوک نشته دنیای تعلیم تا ته نه فور رسوله ته ګل کړې ته ګل کړې ته خل کړې پر دې ملګری شو خپل کار دې پرې خو مرضی ستاده وینه کوم خل بدیراشی دود کا دود پانی کا پانی وساتن اردگاہی پرزق کې اردگاہی په اظهار د دین کې ارد گائی پس کی یعنی خوف با پا امن بانی بدل شی دا مدارک التنزیل کی وائی اسو کی وطا دا کور نا پا دی حال کی چی مهاجر شو اللہ و رسول تا دا اللہ دا رسول رضا لپارا بیا پا دا بانی موت راغے نو دا اجر پا اللہ راغے وقعا پا مانا دا وجبہ دے وقعا پا مانا دا وجبہ دے بخاری کی رازی د د اجر پلا راغه الله غفور رحیم دے سمره خیستا سبق ته سمره خیستا سبق ته پدی باندې لګولې تایدان تا تجم کو ما چت خوشاله شي سشي خوشاله شي انفال رواړه انفال سورته انفال 72 آیات گورا گل بشی ان الذين امنوا وهاجروا چاچی مان راو ہجرت دیو کو وجاہدو جہاد دیو کو بیموالہم پخرج کول د مالونو وان فرسین پکڑول د نفسونو فی سبیل اللہ پلار د اللہ کی جہاد جہاد لار د اللہ دا جہاد دہشت گردی نہ دا دہشتگردی نم چی وطا واغست نو اگا کافر واغست نو چی کافر نم واغست نو مسلمان خو پارٹنرشپ کی دی جو ملگتیا جوڑا شوا والذین آغا کسان آواو چی زیورک و نصرو امدادیوک انصار دا مدینی اولائی کا بعد مولی آو بعد دادیو بل دوستان دین او ها کسان چې مان راوړو هجرت اونکه ستاسو هغه سره ملګرتیا نشته من شه انذر خبر ته دې هجرت کی هجرت فرضو کتا سونو مدد غواړي په دین کې نو امداد وکای خدا غو قوم مقابله کنا چې ستاسو دغه په منځ کې می ساق دې بیا دا 74 پسې وګوره والذین آمنوا وهاجروا چا چې مان راوړو هجرت یو کو جهادو فی سبیل الله جهاد یو کو په لار د الله کې او والذین کسو آو او زه ورک و نصرو امداد یو کو انصار د مدینه اولئک هم المؤمنون حقا د مؤمنان دی پرشتیا باندې لهم مغفرة ورزق كريم 75 گورا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم داد منكم ندي سورة نساء 69 کی وئی منهم ندي کافر سرا ملگر تیار آغلا داد منهم ندی ومن یتولهم منکم فإنه منهم چاچ دوستی اکرد کافر سرا منکم ستا سنائے مسلمانانو دنم مسلمانان فهو منهم دید منهم ندی دیب دید منهم خبر کئی دید منکم خبر چرهم نکئی دید منهم خبر کئی دید منکم خبر اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دا اللہ دا رسول امنائی ادا اولو الامر امنائی حاکمان منکم چستا سنائی تا سنائی زمان خیال سرا تا سو جوڑی پوشوئی خبر ذہن کی کی ناستا دا پدی سورت انفال کی راغلو نو توبہ و پسی اما اگورا بدن دا توبہ ته چې ګوري آیت نمبر 20 بین الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ها کسان چې مان راوړو هجرت یو کو جهاد یو کو په لار د الله کې بیا مواله په خرج کول د مالونو او انفسین په کړو د نفسونو اعظم درجه تر د الله د دو درجه الله څنګه ډیر لوی دا اولائک هم الفائزون مبتدا خبر معرفه شو نو هم په زمیان درمیان کې زمیر د حسر راغې نو کامیابی پدو کې بنشوا یو بشرو ربو برحمت منه زیر ور کې رب رحمت سره ورزوانن سره جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا مشب دي ري الله سخا اجر لوي دے الله سخا اجر لوي دے دی پسې دا نحل رواړه وا نحل 41 کې برازي ها 41 کې برازي رکوش پدما سی پارا سوال نسما والذین هاجروا فی الله هغه کسان چې هجرت وکړو په لار د الله کې پس داغه نه ظلمو چې بده ظلم شو الله وای زبدو لزی ورکم په دنیا کې خیستا اجر د آخرت اکبر دی کاش کې دا خلک پوی دی دین شوق مراد دی مدارک تنزیل کې وایي چې دین امرات هم رسول الله صلی الله علیه و اصحابه مراتنا نبی علیہ السلام او هغه ملګری صحابه دي ظلمهم اهل مکه اهل مکه وسره ظلم وکړه اذیت او تورثاو نو صلح حبشو تلاړل اسم مدینه تلاړل بیا نبی علیہ السلام او هغه حبشو والا مدینه کې یوځې شو الله پاک دا متعلق وایي لنبوئنهم فی الدنیا حسنا زبول دنیا کی خزے ورکم اجر دا آخرت اکبر دے کاش کی دوی پوئی دلے کاش کی دی پوئی دا حجرت متعلق میں دتا نمونی در کرے انکبوت روارا و آخری سر انکبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ انکبوت آخر سر کی غالباً رازی عنکبوت پس بیا روم دے آخر سر کی گورا تا تبخ کارشی آخری سر کی گورا زما طالب ارورا چھے اور نو آخری سر والذین جاہدو ہاں کسان چھے جہادیو کو فینا پلار زمن کے لنہ دی انہم سو بولنا زبدوتا اخپل لاری و خیمہ اخپل لاری لنہ دی انہا ہدایت پواند توفیق تے لنہ دی انہم سو بولنا توفیقا لسلوک ها روح المانی کرا دے جواہر کے پدغ لارو چی روانی نزبوت اللہ رو خیمہ ماشاءاللہ نو نبی علیہ السلام سر ابو بکر صدیق تے آو د سمندر پا غاڑا پا خوش لارو روان دی زکاو پسی سڑی را روان دی نو چی چا او اجے نو اغل سلو خان دی سلو او خان دی ماشاءاللہ دا سلو خان بسوک ورکی دا دا مکی قریش پا ورکی ننم دا قصی دا چی چا دا کفارو ملکتیا اوکلا اغلبا دیر شے ملوی گی اغلبا دیر شے ملوی گی نو نبیر صلاة و السلام رابق یو زید از پاقی گنز اللہ تیر شوی ما نو دا غشار لارینا رابق چی کم لار دا چی اغلبا مکی تزیی نبی علیہ السلام لاری تا کشو نو عبدی دستر گو نو خی روانی شوی لاری معلوم اکره چی دا لار مکی تزی نو گورا تابانی خپل ملک کشمیر دی کنا مکم کشمیر نی تا پو کوما نبی علیہ السلام ستر گو نو خی روانی شوی دغل تا آیات را غی ان اللذی فرضا علیک القرآن لرادو که الی معاد کم بادشاہ پتا قرآن را لگل دے فرض اپمان دان زل دے لرا دکا الامعات تا با مکی تا بیا بوزی نو اتکالا محنت چیوشو مکا فتشو مکا فتشو او 74 سالو شو دینی او مسئلہ حل نشو نو 74,000 کتیر شی بیام دا قصیدہ بابا دین به ازدکای ستا پزړی کې بد دی عظمت راځي رغبت برازي شوق برازي مینا برازي آیتونه می دته جمع کړ ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دی جهاد نه مراد چي دی نو جهاد سفر دی لنهدینهم سبلنا توفیق باورکم لسلوک ها ماشاءالله دا آیتونه واپس کا سوک چه هجرتو کی پلار دا اللہ کی دیب ممی پسمکا کی مراغمن کسیرا وساعتن اردگائی پر عزق کے پیزار دا دین کے سوک چوت دا کورنا پہالت دا حجرت کے الاللہ ورسولی دا مہاجرن حال دے دا یخرج دا زمیر نا اگا زمیر من تراجے دے دا حال دا فائل نشو سوک چوت دا کورنا پدی حال کی چدے مہاجر دے اللہ ورسولتا بیا پد بانی مرگ را گئے نو دا اجر پلا بانی لازم شو ماشاءاللہ امام بخاری دو وقامانا پو وجب سر کئی و اذا ضربتم فی الارض سافرتم کل چتاسو سفر کوئی پزمکا نشتے پتاسو گنا چی قصرو کئی دمانزو قصرو کئی دمانزو یا قصر حقیقی دے یا قصر د قرات تے نو سفر کے جو لن صورت نہ ہو آیا یا قصر حقیقی دے دے سلور و فرض و پزے دو بکائے خدری بنیمائی نا چی یو نیم شی دو بنیمائی نا چی یو شی غسکلی نا چی غسکی سپاتی شو ان تقصرو قصر حقیقی مراد دے یا قصر د قرات مراد ده شاہ ولی اللہ وائی خازن کی وائی والاول اولا نو قصر کا حقیقی مراد شی یعنی سلور پزید ورکاتا نو والاول اولا دا غرشو ولیک سفر دا دری ارز نو لکا شرعی سفر نو یا ورځ د ورځم لوی شه ده نو هغه کې قصر د قرات وکا قصر د قرات فقهي مسائل راغله پکې تاسو پزما روان یای نه ده ګنا پتا سوچ قصر وکای د مانځ نو د درې ورځو سفر انو پدې کې دتا اجازه شته ده 48 میل جوړیږي کیلومتر 72 جوړیږي یا سو هغه تپوس پکار دی وا 48 میل چوته وای دا د دې اندازا دا کتا سوتا يرشوا ان خفتم کتا سوتا يرشوا نو کيار نو نو بیا به دور کاته نه کای سلور به کای هغه وخت کې داسي و معارف القرآن کی مفتی شفیع صاحب وائی سفر کد خوف نو بیا هم قصر مزبا کئی سلو روپزے دورا کاتا دا دی سفر تنن سبا منگ زورا زو منگ سلو روپزے دورا کاتا کو نو چونکہ آغا وقت کی دا سیوان نو پا آغا لحاظ اووی نور خوف وو که امنو سلو روپزے دورا کاتا کولیشی کتاستا یروا چی فتنہ کی واچی کافران بیشک کافر استا سو دشمنان دی سرگن دا اللہ وی فخپل کلام کی وی سورہ نساء 101 آیات تے اللہ وی کافر استا سو دشمنان دی سرگن دشمن سر دوستی چاہتے دشمن نہ تعلیم حاصل آئے ابو جہل سغل چې څوک لرات له نو هغه د ابو جہل ډله جوړ شوی و سردار انبیا سره چې لرات له هغه د سردار انبیا ډله جوړ شوی و دا خبره داسې واضحه ده لکه یک دونه دونه دو دونه چار البته د چا کورنۍ خی دینداري او داسې واقعا وشو کېدای شي الله یې بچ کی زما یو خره روس ته تلو ډاکټر دی اوس د بیلو عبدالروف حجی سے بچے نو ما ته آلو وی چې بچے زما چې دی نو روس کې دی نو مسړه نقصان نه شي نو چونکی کورونا یې خو پلار یې خو مور خو نو د دې وجه نه هغه بچے بچ شوی دی نور بچکیږي نه نه نه نه نه نه کډر ته دې ټوپو کو ته به بچی د ګدګای نه د چته کېدلې شي الله فضلو کې جو بچی بیا هغه بچی سره ما خبرې اترې وکړلې نو قرانه خې بچی کني بچکی ګنا دا سونه چې د دین دشمنان جوړ شو داغه دقه وجوهات اوست سکول نشي. دا خپل تعلیم به مخکې حاصله په دې کې پیچ دی بکای او که پر دې تعلیم دی حاصل کنه مونږ منی کو چاله نه پر زول مکوا پر زول مکوا خپل ځان سره خکوا. الله وای کتا سیر شوا چې تاسو له فتنه کې بواجی کافران نو که سفر د خوف نو بیا هم قصر مزبکای کافران ستاسو دشمنان دی مبین سرګندا وی تاسو مبین صورت یاسین یاد کړی دی یو ټکی دی حرامای حکم سابع ای زما نبی کله چې ته موجود یې پدو کې تا قائم کو دل مزو ود درګي او طائف ادونا تا سخا صلات خوف صلات خوف تا ته خی اے زما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې ته یې پدو کې نو خطاب خاص دی نبی تا مراد عام دی قرطبی جواهر وای مراد عام دی خطاب خاص دی بادشاہ سره حکم عام دی لکه صلات خوف مزبا په خوف وختوم نه پریدي که گزارونه په یو بل کې دی نو بیا به موږ راستې شي جنگ عذاب کې نبی علیہ السلام وی الله دې زو کورونا دو نډکی بیوت قبرونا دو نډکی زما موږ خراب کو صلات اوستا حتا غبت الشمس نور پنا شو نور پنا شو دا نه خښه چې ما جګر موږ مراد دې صلات اوستا نه مراد ما جګر دې امام صاحب وای خطاب خاص ته نبی ته و مراده عام قرطبی جواهر تپدی کې موجوده تا ول مز قائم کو ود دريږي او طائفه د دون هم کا تا سرا ابل طائفه د دشمن ته ود دريږي نابو داود کی طریقې زیاتی راځي دا ټولې د خپل خپل زی موافق جایز دي خپل خپل د زی موافق کله دشمن به کته کله دشمن به بره کله دشمن به قبله غړته کله به دشمن د قبله عکس بانی هر ځای جدا جدا مسله شو. اعظم نبی صلی الله علیه وسلم طبقه موجوده نو تاول مزو کو ود دریږي او طائفه د دون تا سره لکه نیم دی تا سره ودریږي نیم دی دشمن په طرف ګوري داسې وخت کې به موږ نه پریدي نن موږ ګوري د مسلمانانو غټان د سره موږ پیژنېونه نه پیژنې نه پیژنې نه پیژنې ولیا خذو واد اخلی اسلحتهم اخفل اسلحه هتیار یعنی ولیا خذو اسلحتهم معهم جلالین وی هتیار بزانس خصاتی که په دشمن ناسا په حمله کولی نو دا به وسخه موجود وي فیضا سجدو کله چې دو سجدو کې فلیکونو شدی می ورائکم رست ستاسونا او رسته طبقه دی مخې ته راشي په حالت د خوف کې یعنی مشې تله راتله جایز شو الله وجو جایز شو کنه شیدی می ورائی کن رستو سا سنا تاثر یو رکاتو کن ندوب رستو لارشی اغوب مخکراشی والتا تیرا دیشی بلا طائفا اخرى بلا لم یسولو صفت دو اخرى دے یعنی دانسی طبقا چاگو مزمد اکڑے دشمن تولار دی فل یسولو معاکا تاثر دی مزو کی ولیا خدو حضرہو مخبر بچاو دے زانسا خو ساتی واسلحه تم هتیار دي ځان څخه وساتي. په یو ځای کې صحابه کرام لاړل نو د ماسپخین ټیمو دوپ منځه ودرېدل نو کافرو یس سړو ښایسته موقع و موږ نه پاتې شوه تا هغه نه تعلیم حاصلای و دا دیوم اگه پشان لشین بیا که همجن سبا همجن سبا پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ماسپخین مزدی که کافر یو بل ته ویره خمو قوا چې مونږ په حمله کړی وې بیا چاوې دو ماجګر موږ چې کوي هغه دو ته ډیر محبوب دی جو هغه کې بداسي وکړو کنه کافر یو بل ته وی نو دا ماجګر موږ راتلو نه مخکې دا حکم راغی نو چې حکم راغی نو یو طائفه نبی علیہ السلام سره ودرېدا بل طائفه دشمن تا او یو بل ته یو دا تاسو چې دال ویل دي هل نه دی ویلې دا الله نوم دی علیم بذات صدور دا صفات د بل چا نه دی ګوک لوی سړی صفات د حاضر ناظر د عالم غیب دا د الله صفات ته پیغمبر ته د غیب دومره خبرونه ورکړ دي چې دا غی شمار څوک نشي کوله واغی تا اخبار د غیب وای عالم الغیب صفات د الله دی بس هغه کله د یو طبقه دشمن ته بل طبقه په مانځ کې ودرې دا وې دا تاسو کې چال ویل دی حال نه دی ویلې دا خبره بل شان نه ده را دي شي یو طائفه بلا چې موزه نه دی کړې نو فل یصلو معک دا بل رکعت به تاسو روکی او خپل هتیار بچاو د بزن څخه ساتي ارزو دا د کافرو چې تاسو غافل شه د خپل اصله نه لو تغفلونا دا لو یعنی شرطیه کا یا تمنی لپارا کا نو دا مدخول پتاویل دا مصدر اکو لو تغفلونا ودالذین کفرو غفلتکم مصدری مانا ما اکڑا کافر ارزو ساتی استاسو دا غفلت دا خپل ہتھیار نا او دا اسباب نا نو حمله به کی پتا سو یو حمله لکه دا غو خواش داده داسې خلکو نه تعلیم حاصله داسې خلکو سره زی راځي داسې خلکو سره جوړ جاړې جوړای مار لرم نيشته ګنا پتا سو کوي پتا سو باندې تکلیف می ماثرن دبارانه یا تاسو بیماری یا انتز هو صحت کوم که هتیار کته کېک دی خپل دغه کې به ساتي کنټرول کې وحضو حضرکم اللہ تیار کردے لپر دے کافر و عذاب موہینا عذاب داسی جغد احانت تے فیضا قضیتم الصلاة کلچ ادا کیمز نور الانوار کی وی قضا پمند ادا رازی اذا قضیت الصلاة فانتشرو دے جمعی متعلق ہوئی نو خوزیت پا مانا دا ادیت تے زکا دا جمعی قضا بیا نیشتے نو ادا مانا مراد شو کلا چتا سو ادا کمز یادوی اللہ لا قیامن پولاڑی وقعودن پناستے وعلا جنوبکن پا خلو کروٹنو ہر وقت اللہ یادو ہر وقت اللہ ذکر کوا خو پا طریقہ دا نبی علیہ السلام پا طریقہ دا بلچا نا د بل چا طریقه تا جنت ته نبی د نبی رسول الله طریقه به تا جنت ته بیایي کلا چې مطمئن شوای قائم کې وز مز په مؤمنانو کتاب موقوتا ده کتاب موقوتا یعنی موقوتا مکتوبا او کتابا یعنی مفروضا دا په خپل وخت فرض ده دینه معلومه شو چې جمع بین صلاتین لکه د ماسپخین او مازیګر جمع کول اما خام ماسختن جمع کول لکه باز خلکی کوي چونکه حدیثو کې راغلی دي دا حدیث نو مطلب مجتهد په خپل اجتهاد چې واغسته او باغی د بدعت اطلاق نه راځي او امام صاحب چې کوم مطلب واغسته دي اعلی ترین دي او بهترین دي جمع بین صلاتین حضرت منع کړدا نو عملی طور سره چې کمزه کې جمع بین صلاتین معلومی گین دغه به تعویل کړي ځکه جمع بین صلاتین نا حضرت منع کړی دا نو کمزه کې چې ښکاریږي چې جمع ښکاریږي نو ته به دا جمع صورتن دا لکه مطلب دا دی چې د ماسپخین موزه په اخر وخت کې وکړه خو په خپل وخت کې وکړه او د ماجیګر موز چې ده ماسپخین موز په اخر وخت کې وکړو خو په خپل وخت کې وکړو ادم ازګر مزي پاول وخت یو کو خپل وخت یو کو سفر کې داسي کیږي الله کوي پلان کیږي کې وبدي دا د ماسپخین مز به اخر وخت یو کو مازګر جوړونه به ایثار شو دا جمع صورتن دا د حقیقتا نه دا زکه د منی حدیثونه او منګه په منی محموله نو دا صورتن به جمع شي حقیقتا جمع نه دا منګ راوین ته بچتلو نو ډیر کرتا د هغه زنه چر روان شو دولس بجې با چټای وی شو او چوبورجی ته بچراغلو نو ما خام مز وخت باو نو ما خام مز وخت اخیری غونی وخت باو نو منګ باغه د ما خام مز التو کا غا اخیری وخت کې نو خوا کې وټلو مخامو خلته مونږ چای ډوډۍ وکړ بیا با چې بس د خېجونو د غېنې مخ کې دغلت جمعات ته لا بړو ما شوتن مزبه وکړو نو ما شوتن مزبه په اول وخت کې وکړو ما خام مزبه په اخر وخت کې وکړو دا صورتن جمع شوه بیا په لار کې بسونه ودرول ګرانی دته جمع صورتن وای حقیقتا جمع مراد نه ده نو چې صورتن منګه وي نو پدې کې ټول حدیثونو کې تطبیق راغې زکات جمع بین صلاتین حضرت منع کړی دا عزت ته د دې نقطه او خیمه احادیثو کې جمع بین صلاتین چې راغلي دا نماز پخین ما دیګر راغل دي ما خام مسخوتن شته ما تحقیقات او کروزډیر حدیث لولم الله توفیق را کړی دی بنی نو درس کې 41 ځله بخاری ترمذی وشو دا ډېر لوی شی دی بنات درس کې 24 ځله وشو دا ډېر شی دی نو ما د دې تحقیق په دې باندې وکړ چې جمع بین صلاتین روایت چې کوم راغل دي چې دلته جمع وکړه نو د ماسپخین د ماځیګر راضی او د ماخام د ماسخوتن راضی او د ماځیګر او د ماخام نه راضی دا ولی ناراضی چې دې جمع نه مراد جمع صورتن دا نمازګر په اخر وخت کې او ماخام په اول وخت کې دا جوړیږي نه ځکه چې اخیری وخت نمازګر چې دی نو هغه وخت مکروه دی دارنګه جمع بین صلاتین چې کوم صورتن راضی نماز پخینه او نمازګر راضی صورتن جمع کیږي نماز پخین موزه په اخر وخت کې وکړه په خپل وخت کې وکړه نن سبا داسی غړای راغل دی ټنګ आवाज کوي چې د ماس پخین وخت ختم شو و سره ما جګر شروع شي ماشاءالله نو ماس پخین په اخیری وخت کې او ما جګر په اول وخت کې نو دا صورتن جمع کېدی شي لیکن د حدیثو په ذخیره کې د سهار د مسپخین جمع بین صلاتین صورت ناراضی ولی مزکی لوی فاصله من په پوښو چې کوم ځای کې راغلی دا جمع صورتن دا دا جمع صورتن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لغونی سار شو وبیزت نور پر کېدو وخت مکروه کې مندا وبیزت وخت مکروه ختم شو کلا چتا سو مزدا کوي یاد کوي الله لا فا اولالیو پناستی والا جنوبکم پر خنوبانی معذور لپاره وي کلا چ مطمئن شي نماز قائم کوي مز په مؤمنانو کتاب موقوتا دے کتاب موقوتا مکتوبا مفروزا دا معنی جلالین کوي مکتوب دے مفروض دے دین دا معلومه شو چې جمع بین صلاتین په یو وخت کې حقیقتا د دې آیات نه خلاف جوړیږي ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دا آیاتونه شو ولا تهنوا فی ابتغاء القوم لا تهنوا فمن لا تضعفوا دے مسوستے گئے مکمزوری کیے گئے پتہ لاش دا قوم بیزاوی کی وای قوم نمراد کفار دی ولا تهنوا فی ابتغاء القوم فی طلب الكفار بالقتال کافر سر جنگ کا وای سستی گئے دا اللہ و نا دا ردا قران تقریبا وخ کا احادیث متعلق ہوئے چدا عجمی سازش تے ځان اخلاص کړ دائم لري کړ سپاتی شو چې کوم زړه غوښتا دته وای چلن و ولن و حکمت نو صحابه تابعین تبع تابعین دا دورونه د کی ټول دینی تعلیم نو د دینی تعلیم اثرات او شی خو به حساب او شی بیا دا کامیابی او چې دینی پروګرام دینی تعلیم ختم شي بل پکې راشي دا په خپل ختم شو دا په خپل ختم شو دا د علما او مهنت ته چې لګیا دي کوششونه کوي مکمزوري کیږي پتہ ناش د قوم یعنی جنگ به سره کوي کافر سره jihad به کوي هغه نه دنیا به نه ګټي هغه نه دنیا ګټل د قدی چې په jihad کې کم زه ته لاړې فتح دې او کلاغار سستا په لاس راغله محمود بیا دې موتا ان تکونو تعلمونا کتا سو دړمنی اي نو دو هم دړمندي ان تکونو تعلمونا د دې سمانا دا تجدون علم الجراحت جلالین وای کتا سو زخمیان شوي گزارو لګې دبانی سر مات شو پندای ماته شو علی جماعت شو تعلمون معنا بشه القران کور د کتا سو دړمن کیږي د دونا فینهم یعلمون دوهم دړمن کیږي کما تعلمون لکتا سو دړمن کیږي او نو مری دا هم لچ ماتیږي پندای ماتیږي او نو مال زی هغه مغلوب کیږي کتا سو دړمن یی داغونا نو فینهم یعلمون او دړمن دېستا سنا کما تعلمون لکتا سو دړمن یی داغونا دا خو یو شان لشو بیا او پکې بل ټکه واورا وترجون من الله ما لا يرجون ستاسو د الله نه امید دی هغه چې دا غونیشته نو جلالین هر تفسیر وای نصرت او ثواب مراد دی اد کافر او ثواب نشته ځکه تا ایمان غواړي ایمان نشته نو ثواب د کوم راغې هغه چې مړ شو سید جهنم تزین تانا چې څوک مړ شو سید جنت تزی فرق سرګن شو کنه بیا وي مماتیان دی دا یو هوا راشي دا پنجاب کې وا سند کې وا دا هوا په دې علاقو راغله په دغه هوا کې چې کوم ګند راغی هغه ګند داسې راغی بس غلطې خبرې مشهورې کې د خلکو ذهن خراب کې د عوامو ذهن کې تشویش راولي بیا رو رو پوه شي ابوین څه وخته پوري خو همیشه نه هغه تازه بیا ختم شي بیا ختم شي که تاسو دړمن یای د دونا نو دو دړمن دي ستاسو نه دو د کوم په آرام دي ستاسو امید د الله نه هغه چې د دو امید نشته ستاسو امید نصرت دی او ثواب دی او مال د غنیمت په لاس راځي هغه غریبانان خدای مالدار کړه تاسو نه څوک مړ شو نو چا وې مړ شو خو ژوندې شو د سیمټو ډوډۍ نه بي غم شو د شملو د ساګو نه بي غم شو د جنت خوراک بخوري بیا وې د ماتی دي نو د جنت خوراکونه خوشحالي غبي مثل ده وکانه الله علیما حکیما الله علیم دی الله حکیم دی دا نقطه به کې صدا یعنی چې تاسو دې سره jihad کوئ پدې کې چې سدي پدې حکمت الله پويږي دې کې چې سدي د علم الله څخه دی الله علیم دی الله حکیم دی نو کافر سره مقابله دا jihad دی دا غینو می دهشتګردی کې خو داغو تعلیم حاصلې وي غټ سره جوړ شو څنګه غټ شو پیر را شو حکم سامن روست درس کې به بیان کو ځکه په دې باندې غونې ټیم لګین پدې به اکتفا وکړو. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. زمنګ سکسان ملدی غیله به دعا وکړي. زمنګ اجی جمیل چې ده نو الکوز دوبای کې پاتې کېده. زبا التلان ما به تسهید دي تصنیفات وکول. انت بناس درې درې سلور سلور راځي دو ده هنگو پلار دیر نیک سلیو دیر نیکو پا خپل ده رونه بچی تون نیکان دی دعاو که اللہ ده غی مغفرت نصیب که اللہ ده رحم و کرمو که اللہ ده برکت ده چا ده دعا درخواست کلی تون لپر دعاو والا دی دا درخواست لیکی هم لوگ 35 دنوں سے گروں میں محصور ہیں وبا کی وجہ سے یا خدای پاک ته رحم وکړي تازرین د جدین الله دې د ټول حاجت روايي وکړي الله دې رحم وکړي یا الله د عذاب زموږ نه لری کا یا الله د عذاب لری کا یا الله د عذاب لری کا صلی الله تعالی علی اخر محمد و علی اصحاب. نن زمو بدن باندې بیا تکلیف دی.